أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنه كفى رب ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكان الحق لي هون في أمي أوقات إن شئت ที่จะมาพบกันพูดคุยกันศึกษากันเรื่องราวของอัลกุรอานก็ขอให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ศาสนาเวลามาเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความตัวฟิสิดายะให้ทางนำแก่ผู้คนทุกคนที่มุ่งมั่นในการที่จะแสวงหาสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าก่อนอื่นนะครับจะได้ไม่ลืมคุณฮุเซนมัสูดีฝากเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันศุกร์วันศุกร์ในงานวาลีมะของน้องชายของท่านนะครับอับดุลลอฮ์มัสูดีวันศุกร์ตั้งแต่หลังละหมาดยุมอะฮ์เป็นต้นนะครับทุกวันแล้วก็เรื่องที่สองก็คือลุงยิบฮะฮีไปยิบของเรานะครับอาจารย์จะนั่งนี่ก็ได้ใช่ใช่ฮะฮีไปยิบของเรานะครับที่มักจะนั่งข้างๆเนี่ยก็ประสบมหานิดหนึ่งด้านสุขภาพจึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็ฝากมาสลามพี่น้องทุกท่านและขอให้พี่น้องช่วยขอดุอาให้เขาด้วยครับก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับให้ลอสุภานหัวตานะให้ท่านนั้นให้ป่วยเร็วๆและให้การที่เจ็บปวดนั้นเป็นการลบล้างเป็นการชำระนะครับความผิดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านการเรื่องที่สามนะครับก็คงเรื่องที่ต้องเตือนจะได้เกรงว่าจะพลาดนะเรื่องวันแม่นะหากถ้าไม่แวะนะครับถ้าไม่แวะก็เตือนไว้ว่าทางหลักการศาสนาไม่มีนะครับไม่มีวันแม่ไม่มีวันพ่อไม่มีวันลูกแค่มีสองวันเท่านั้นแหละเพราะการเฉลิมฉลองในหลักการศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติศาสนาอีกชนิดหนึ่งจึงต้องตั้งกรอบตรงนี้ให้พี่น้องเข้าใจเราได้พูดถึงหลักการศาสนาอิสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความเข้าใจนะครับเรื่องคุณค่าเรื่องความประเสริฐเรื่องตำแหน่งของมารดาของแม่นี่ไม่มีใครปฏิเสธนะแต่ไม่อยากจะให้เรื่องคุณค่าของคุณแม่หรือความประเสริฐของคุณแม่นั้นผูกพันกับบุคคลซึ่งมันไม่เหมาะสมโดยปริยายนะโดยปริยายมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะคุณค่าของคุณแม่คุณแม่ของผมหรือของท่านหรือของใครก็ตามแน่นอนคุณแม่ของเราเนี่ยของแต่ละคนนี่นะก็ย่อมจะเป็นที่รักที่สุดนะมากกว่าคนอื่นก็ไม่ควรที่จะไปผูกพันกับความเกิดของคนหนึ่งคนใดอันนี้ประการหนึ่งนะมันเรื่องธรรมดาที่ไม่น่าจะพูดนะมันเรื่องที่ประจักษ์ที่ชัดเจนมากแต่ที่ต้องพูดเนี่ยพอเห็นในสังคมค่อนข้างไม่รู้สึกหรือเรื่องนี้แทบจะละลายด้วยความเคยชินนะครับในสิ่งเหล่านี้การที่จะยอมรับในพระคุณ ของคนหนึ่งคนใดในสังคมนั้นมันก็ไม่ควรที่จะไปผูกพันนะครับกับเรื่องพระคุณของมารดาของเรานะนี่ก็ต้องแยกเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่จะมาฉลองวันแม่12สิงหานะฮะทั้งนั้นดีแม่ของผมยังไม่ได้เกิดวันนี้ก็ทีนึงไม่ได้เกิดวันนี้ก็ทีนึงถ้าเป็นวันแม่ของใครก็ของเขานี่เป็นตามหลักการศาสนานะครับเช่นเดียวกันฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดของอีสาสามีวันเกิดของอีสานะครับไม่ใช่วันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดแล้ววันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ไม่ใช่วันเกิดของเรานะครับท่านนบีก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ฉลองวันเกิดของท่านและไม่ได้เรียกร้องให้เรามีกิจกรรมใดๆที่แม้กระทั่งเป็นตำรวจสู้ของเรานะครับเราก็ไม่มีหน้าที่ประการใดนะครับที่จะฉลองที่จะทำอะไรพิเศษนะครับในวันเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละเป็นวาระหลักของเราก็คือตัฟซีรซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์การอธิบายบทอัลบะเกาะเราะห์วันนี้จะขออธิบายตั้งแต่อายะห์ที่57ถึง59ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย56นะครับเราอธิบายไปนิดนึงผ่านไปอ่ะคงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันแล้วที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าซุมมาบะอัสนากุมมินบะอ์ดิเมาติกุมละอัลละกุมตัชกุรูนและหลังที่พวกเจ้าได้ขอให้เห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยอัลลอฮ์ก็ทรงลงโทษแก่พวกนี้พวกที่กล้านะครับขอเห็นอัลลอฮ์อย่างเปิดเผยนะครับหลังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงซึ่งเป็นฟ้าผ่าที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ให้เขาฟื้นคืนชีพอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นการให้ความอภัยโทษแก่พวกเขานะครับตั้งแต่อายะที่57นะครับก็เป็นเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านไปแล้วนะครับถ้าพี่น้องสังเกตเป็นอายะที่พูดถึงการลงโทษความวิบัติหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของบรรดาอิสราเอลและอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยพ้นจากวิกฤตนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นความโปรดปรานชนิดหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี่นะความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เนี่ยจะมาในสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งอุลามะฮ์เขาบอกว่ารัศมีกรรมการที่อัลลอฮ์ยกบาลาหมายถึงว่าความวิบัติหรือความหายนะที่อาจจะลงมาเนี่ยอัลลอฮ์ยกไม่ให้โดนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานฮะไข้หวัดนกเนี่ยมาเนี่ยมีคนตายมีคนไม่ตายคนที่ไม่ตายก็ถือว่าโดนมุสีบะโดนบาละไปคนที่ไม่โดนก็ถือว่ารับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไข้เลือดออกคนโดนคนไม่โดนคนที่โดนก็ถือว่าประสบมุสีบะคนที่ไม่โดนก็ถือว่าพ้นจากมุสีบะก็เป็นความโปรดปรานชนิดนึงแต่การที่ประสบมุสีบะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะเรียกว่าเป็นการลงโทษหรือเป็นการสาปแช่งหรือเป็นการขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์หากว่าการประสบมุสีบะหรือประสบความยากลำบากอาจจะเป็นความโปรดปรานโดยซ้ำนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความโปรดปรานในเชิงให้ในเชิงประทานซึ่งเป็นนามะเช่นให้มีสุขภาพให้มีชีวิตยืนนานให้มีความสามารถในด้านความฉลาดให้มีความสามารถด้านร่างกายอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อมาที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้มานะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นระบุเนื้อมาความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดาอิสราเอลในเชิงให้ไม่ใช่ในเชิงให้คนอันนี้ในเชิงให้นะครับและเรื่องนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์จะบอกกับบรรดาอิสราเอลว่าที่เคยให้อย่างนั้นให้อย่างนู้นพวกบรรดาอิสราเอลเขารู้กันหมดยอมรับกันหมดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะระบุเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่รู้กันดีเนี่ยพูดกับบรรดาอิสราเอลรู้กันดีอัลลอฮ์ได้บอกว่าวันนั้นนาอะไรกุมุลกามะวันนั้นนาอะไรกุมุลมันวัสลวะ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أو ظللنا رأوا دي هاي ميه بط بان كما وظللنا هنا وفوهم ودوح كما وظللنا ظللنا بنكريا ما تك ظل ظل يفايوا الرم ناو رم رم ناو نا ظل راو تم هاي مي ميه بط بان وقتا كما هي بط بان พวกบนุอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปอยู่ในเกาะซีไนนะอยู่ในทะเลทรายของซีไนหรือซีนะหลายสิบปีซึ่งไปหลงอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเข้าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่จะอธิบายต่อไปเมื่อไปอยู่ในสถานที่ลำบากตรงนั้นก็ไปบ่นให้นบีมูซาว่าอากาศร้อนอากาศร้อนนบีมูซาก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮ์จะให้มีเมฆบดบังเขาตลอดเวลาไปที่ไหนนี่นะไม่โดนแดดใครที่จะไปซีไนนี่จะรู้ว่าเป็นอากาศทะเลทรายนะช่วงฤดูร้อนเนี่ยร้อนร้อนนะร้อนแบบเตาอบเลยนะครับแต่ถ้าช่วงฤดูหนาวนี่ก็หนาวแต่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยร้อนมากก็จะมีเมฆที่จะบังตลอดเลยไปไหนนี่ก็ไม่โดนแดดอยู่ในร่มนะอยู่ในร่มที่เย็นสุขสบายนะครับบอกว่าเราหิวกระหายอัลลอฮ์ก็จะให้นะครับความโปรดปรานแก่เขาแต่อันแรกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจงระลึกจำไม่ได้หรือเมื่อพวกเจ้าเนี่ยไม่ใช่พวกไม่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดกับพวกบรรดาอิสราเอลที่ได้ประสบสิ่งเหล่านี้เนี่ยในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่หมายถึงว่าพวกเจ้าจงรำลึกเมื่อบรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าเนี่ยที่เคยประสบกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นความให้เกียรติเป็นการให้เกียรติแก่พวกเจ้านะครับที่ได้รับมุอจิซะห์รับมหัศจรรย์ขนาดนี้เราได้ให้เมฆบดบังพวกเจ้าและได้ให้อัลมันนะและอัสซัลวาคำว่าเมฆหรืออัลมันหรืออัสซัลวาสามคำเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดถึงจำให้มันแว่วๆเลยจะได้จำได้ว่ามีสามคำเนี่ยที่มันแว่วๆนี่นะเดี๋ยวจะเน้นหน่อยจะอธิบายอย่างละเอียดทำไมต้องอธิบายอย่างละเอียดเพราะมีศิลปินนิดนึงเมื่อเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงมหัศจรรย์จะสัมผัสมหัศจรรย์มันเป็นยังไงอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลูมินตอยฟะรังวะนีอัลมันวะซัลละเป็นเครื่องอาหารเป็นปัจจัยยังชีพเป็นริสกีเป็นของกินเป็นของดื่มนะครับแต่ประเภทอะไรสภาพยังไงเดี๋ยวจะรู้ทีหลังอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลูมินตอยบาติมารซักนาคุมนะครับพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นริสกีเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้ากุลูจงบริโภคกูรูเนี่ยนี่ไม่ใช่สั่งนะต้องกินนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอัมรุมตีนานเป็นคำสั่งเพื่อแสดงถึงพระคุณถึงบุญคุณนะเหมือนคนที่มีบุญเนี่ยกินดิตาซื้อมาให้อย่างเงี้ยกินดิกูรูมันจงบริโภคในสิ่งที่เราให้แก่พวกเจ้าเป็นริสกีเป็นปัจจัยชีวะมาบาลามูนะอัลลอฮฺได้บอกว่าแล้วพวกเขาหาไม่อธรรมแก่เราไม่ได้อธรรมต่ออัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์พูดถึงอะไรนี่เปลี่ยนละเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิลติฟาตแปลว่าเปลี่ยนมุมการพูดการพูดคุยนะศิลปะแห่งการพูดคุยเนี่ยบางครั้งอยากจะพูดทำนองเดียวเนี่ยเบื่อนะศิลปะแห่งการพูดเนี่ยเปลี่ยนมุมหรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าทิศทางแห่งการพูดถึงเรื่องนี้ก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาไปพูดเรื่องอื่นแต่เรื่องมันเกี่ยวข้องซึ่งคนที่มีความฉลาดคนที่มีความลึกซึ้งในการฟังในการเข้าใจภาษานี่นะเขาก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกันเอาเรื่องว่าพวกเขาไม่ได้ทำเราหรอกว่าแล้วกินข้าวอันผู้ทรงเยื่อบริมุนแต่แท้จริงนั้นพวกเขาต่างหากที่อธรรมตัวเองอะไรเรื่องอะไรตอนแรกเราพูดถึงเรื่องริสกีเรื่องเนื้อมาที่เราปลดปานแล้วอยู่ดีๆก็มาพูดว่าพ พวกเขานี่ไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำอัลลอฮ์แต่มันทำตัวเองจะได้เข้าใจว่าพวกบานูอิสราเอลนะพวกบานูอิสราเอลรับความโปรดปรานรับมูจิซะห์จากอัลลอฮ์เนี่ยยังขนาดนี้นะแต่ก็ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์นะครับแต่จริงๆเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยมันได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าขนาดนี้และยังไม่เคารพภักดีต่อพระองค์กินอ่ะกินแต่กินฟรีอย่างเราเนี่ยพูดถึงเราอะนะอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นหรือเป็นการสะกิดนะให้เราเปรียบเทียบด้วยกินก็ฟรีดื่มก็ฟรีฟรีนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้นะสิ่งธรรมชาติที่อยู่ในโลกเนี่ยใครเป็นผู้ทรงสร้างใครเป็นคนประทานให้เรามานะครับเราก็กินไม่มีนะไม่เคยได้ยินว่าพระเจ้ามาเก็บภาษีเก็บค่าอาหารที่ให้แต่เรานะครับทั้งนั้นมีกินฟรีดื่มฟรีอยู่ฟรีมีชีวิตฟรีอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่เคยเก็บค่าเช่าใช่ไหมการพูดเรื่องนี้แต่อัลลอฮ์ไม่เคยทำอะไรกับเรานะครับเพียงแต่บอกว่าทรงเคารพภักดีต่อข้านะครับการที่มนุษย์ต่างหากนี่ไม่ยอมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้นะดื้ออย่างนี้นะดื้ออย่างนี้ปฏิเสธค่าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำค่าหรอกแต่ทำตัวเองว่าเมื่อวันมูนะแท้จริงพวกบรรดาอิสราเอลวันอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้ทำเราเนาะที่เขาปฏิเสธเราที่เขาไม่ยอมปฏิบัติตามคำบัญชาของเราไม่ได้ทำเราแต่ทำตัวเขาเองเพราะเขาจะประสบความหายนะตามที่เขาฝ่าฝืนหลักการของเรานะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เล่นมาในกลุ่มขมามันเนี่ยที่จะละพูดละเอียดหน่อยนะครับจะได้ดูว่าอุลามะเขาได้อธิบายยังไงจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเขาบอกอัลกามามเนี่ยเมฆเขาบอกว่าอัลกามามแปลว่าอัสฮาบุลอับยัดสฮาบเนี่ยแปลว่าเมฆอับยัดแปลว่าขาววุลลิลูบิฮิสิตีเมฆขาวเนี่ยมันบดบังหรือมาปิดบังแสงของดวงอาทิตย์สิตีฮีเนี่ยอัตตีฮีตรงนี้เนี่ยคำว่าอัตตีฮีแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะรู้ที่หลังนะที่นี่หมายถึงว่าที่หลงอ่ะหลงที่ไหนที่เกาะซีไนที่ทะเลทรายซีไนไปหลงทำไมเพราะอัลลอฮ์สั่งว่าออกจากมักออกจากอียิปต์เนี่ยให้เข้าไปยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มอัลมัสยิดอัลอักซาให้ไปอยู่ที่นู่นไปอาศัยอยู่ที่นู่นเขาไม่ยอมทำไม่ยอมปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เขาหลงอยู่ในเกาะซีนายนี้อยู่ในทะเลทรายหลงอยู่40ปีเรื่องนี้ระบุในซูเราะห์อัลไมดะห์ชัดกว่านี้นะครับถ้าใครอยากจะศึกษากว้างกว่านี้อยู่ที่ซูเราะห์อัลไมดะห์ในต้นๆนะครับอิบนุอับบาสบอกว่าเมฆที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาเนี่ยเป็นเมฆสีขาวเมฆขาวนะครับจะมาบดบังหรือมาปิดบังแสงของดวงอาทิตย์ลิยักยะฮุมจะได้ป้องกันไม่ให้โดนฮัรรัชชัมซิความร้อนของดวงอาทิตย์และมุจาฮิดมีกะซะรันบอกว่าคำว่าซะมามเนี่ยแปลว่าเมฆอับรดูมินฮาซาวะอฟยับเป็นเมฆที่มีความเย็นมีลักษณะเย็นและกับว่าอฟยับและดีกว่าเมฆที่เราเห็นแน่นอนเพราะเป็นเมฆคนเรียกว่าเมฆเฉพาะนะเมฆเฉพาะอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เฉพาะนะอันนี้เกี่ยวกับเมฆนะที่อัลลอฮ์กล่าวว่าลันนาอะไลกุมุลกะมามวะอันซัลนาอะไลกุมุลมันนะอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้แก่พวกเจ้าซึ่งอัลมันนะหนังสือส่วนมากนะครับก็ไม่รู้จะแปลยังไงเขาก็แปลเขาก็เขียนภาษาอย่างนี้อัลมันนะส่วนมากนะอัลมันนะให้แก่พวกเจ้าให้อัลมันนะอัลมันนะนี่เป็นอะไรครับท่านมุจาฮิดบอกว่าซัมรอเป็นน้ำเหลวๆมาจากไหนอ่ะบอกว่าเป็นน้ำเหลวๆที่ออกจากต้นไม้ซึ่งจะเป็นน้ำหวานๆหน่อยนะครับก็เหมือนยางต้นยางอ่ะนะที่มันออกมาเนี่ยแต่ไม่ใช่อีกต้นหนึ่งและจะมีน้ำเหลวๆเนี่ยหวานๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เป็นริสกีสำหรับพวกเขาอันนี้มุจาฮิดเขาว่าอย่างนี้นะเป็นทัศนะหนึ่งไอ้ครีมะ สองท่านเนี่ยทั้งมุจาฮิดทั้งไอ้ครีมาเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์อิบนุอับบาสไอ้ครีมาบอกว่าชัยอุนเป็นสิ่งหนึ่งอะลัยฮิสซะลามอันซะละฮุลลอฮุอะลัยฮิมมิสละตัลบอกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาเสมือนเปรียบเสมือนน้ำค้างนะตอนคืนหรือตอนเช้าเนี่ยจะมีน้ำค้างใช่ไหมบอกว่านี่แหละอัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาเนี่ยตอนกลางคืนหรือตอนเช้านี่นะจะมีน้ำค้างน้ำที่มันค้างเกาะอยู่ต้นไม้อยู่ใบไม้นี่นะจะมีรสชาติหวานเขาก็จะไปเก็บน้ำค้างเนี่ยไปกวาดไปเก็บนะและกลายเป็นน้ำดื่มหวานหวานสำหรับพวกเขาอันนี้ไอ้ครูแม่เขาเห็นอย่างนี้นะครับแต่หน้าเขามีข้อมูลมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับอย่าเราไม่ดูละครนะดูนี่เนี่ยแต่หน้าเขาว่าอย่างไรครับเขาบอกว่า كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج المن เนี่ยจะตกมาตกเหมือนฝนนะยันซิลจะตกมาฟีมาฮัลลิมที่พำนักของเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะไอ้มันนี่มันก็จะตกลงมามันนี่มันจะแล้วบอกว่าเหมือนน้ำแข็งอัชดุบยาบันมินัลลับันขาวกว่านมนะครับว่าอัฮลามินัลอัสลวานกว่าน้ำผึ้งยัสกุบอะลัยฮิมมินตุลูอัลฟัจร์อิลาตุลูอัชชัมส์อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้สำหรับพวกเขาว่าน้ำอัลมันเนี่ยน้ำหวานๆเนี่ยที่มันขาวมากนี่นะมันจะตกช่วงตั้งแต่ซุบฮ์จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่จะมีมันใครต้องการเก็บน้ำเนี่ยก็ไปเก็บน้ำนะน้ำอัลมันเนี่ยจะได้ดื่มทั้งวันเขาบอกว่าเยาะขุดอัลรัจูลุมินฮุมกับรมาตีฮิยาอุมะฮูซาลิกะแต่ถ้าทัดดะซาลิกะฟัชดะวะลัมยับกะกำหนดไว้เนี่ยทุกคนที่อยากจะไปเก็บน้ำมันเนี่ยไปเก็บน้ำสำหรับการดื่มในหนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าจะเก็บมากกว่านั้นเนี่ยน้ำเสียเราจะให้ไว้สำหรับเขาเนี่ยน้ำที่จะเก็บไว้นะเก็บไว้สำหรับการใช้ในหนึ่งวันถ้าจะเก็บมากกว่านี้มันจะเสียนะครับอัลรับีอิบนุอานัสเขาว่าไงเขาบอกว่าอัลมันนุชาราบุนกานะยันจิลุอะลัยฮิมมิสลัลอัสลفيمزجونه بالماء ثم يشربون ما هو نام من بنام من نام كل تتقمع خطة كيف نام من تقمع من نام كل من نام كل لا تصم قد نام لا دين لا دين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن تابعين كان مطنع بن تابعين بن تابعين عبد الرحمن بن زيد أسلم فانتون لي بقوة المن العسل فيوان نام كل مش يعني แสดงว่ามีหลายทัศนะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันหมดว่ามันเป็นเครื่องดื่มไม่มันเป็นเครื่องดื่มและเครื่องดื่มนี้มันหวานแต่มันมาจากอะไรอ่ะมันตกมายังไงเขาเก็บยังไงเนี่ยตรงนี้รายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องค้นมากสิ่งที่เราต้องการรู้ว่าเป็นมูฮิซาเป็นมหัศจรรย์อย่างที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาอยู่ในทะเลทรายคนที่ทะเลทรายนี่นะสุดความหวังของเขาเนี่ยขอให้ดื่มน้ำอย่างเดียวแต่นี่ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะน้ำหวานนะไม่ใช่น้ำหวานธรรมดานะน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งหรือหวานกว่าน้ำผึ้งนะครับแล้วไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคนที่ไหนเลยมาเองอยู่ที่ไหนเนี่ยนะหิวน้ำก็มาเองนะครับอันนี้จะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาอิบนุกะซีรได้ตีความเขาถามเหมือนกันนะน่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหตุที่เคยถามโดยเผอิญเป็นคนทะเลเจสอิบนุกะซีรก็บอกว่าอัลมันนุลมัชฮูรคำว่าอัลมันนี่อาหรับเขารู้กันไหมมันนี่เป็นอะไรมันนี่เป็นเห็ดชนิดหนึ่งเป็นเห็ดชนิดหนึ่งและเห็ดชนิดเนี้ยหวานหวานแต่ทีนี้ตัวเห็ดที่มันหวานและชาวอาหรับเขาเรียกว่าอัลมันมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่เครื่องดื่มนะทีนี้อิบนุกะซีรก็เลยว่าอย่างไรเขาอธิบายอย่างไรเขาถามนะเขาบอกว่าอัลมันมุลมัชฮูรอัลมันที่มันมัชฮูรไปว่าที่รู้กัน ปัจจุบันนั้นนะตอนนี้มีการที่เรารู้กันอันมัชฮูรเนี่ยที่เรารู้กันอินอุกิละวะฮดะฮูถ้ากินอย่างเดียวในเหตุมันเนี่ยกินอย่างเดียวกานะตะอามันวะฮะลาวะตันเป็นอาหารเป็นเครื่องอาหารฮะลาวะตันเหมือนขนมของหวานไม่ใช่น้ำนะว่าอินมุจิจะมาอัลมาอิซาระชราบันไปบะหากว่าอัลมันเนี่ยไปผสมกับน้ำเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องดื่มได้เหมือนอาหรับนี่นะแต่ก่อนนู้นไม่มีน้ำตาลนะแต่ก่อนนู้นก็ไม่มีน้ำตาลก็อาหรับเขาก็ไม่ปลูกอ้อยนี่ไม่มีนะแล้วจะกินน้ำหวานนะกินยังไงอ่ะนะต้องไปซื้อที่อเมริกาหรืออินทรัมเนี่ยอินทรัมเนี่ยนะหวานมากหวานเจี๊ยบเลยถ้าลองนี่ถ้าพี่น้องลองทำดูสิแช่น้ำนี่โอ้โหน้ำนี่หวานอย่างนี้เลยและของธรรมชาติด้วยไม่มีอันตรายแต่ก่อนนู้นก็ทำอย่างนี้จะกินน้ำหวานนะจะกินน้ำหวานเอาเมลามีนมาแช่น้ำแล้วกินเป็นน้ำหวานน้ำมีรสชาติหวานอันนี้ก็เหมือนกันมันนี่เป็นเห็ดหวานหน่อยถ้าไปผสมไปแช่กับน้ำนี่มันจะให้มีรสชาติหวานหน่อยน้ำนะว่าอินรุกิบะมาไกรีซาระมะวานอัคตาก็เอาเห็ดอัลมันเนี่ยที่มันหวานเนี่ยไปผสมกับอาหารอย่างอื่นก็จะกลายเป็นอาหารชนิดอื่นอิบนุกะซีรเขาบอกว่าวะลากินไลซะฮุวัลมุราดุมินัลอายาติวะฮดะฮูแต่ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะอันซัลนาอะลัยกุมุลมันนะที่เราให้อัลมันนะกับพวกเจ้าอันนี้ไม่ใช่มันนะอย่างเดียวที่เรารู้จักกันนะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกบรรดาอิสราเอลนี่แหละคือมันแท้ๆแต่ส่วนที่อิบนุกะซีรเขาพูดถึงเนี่ยเหตุนี้นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัลมันนะครับเพราะมันหวานเหมือนกันเขาบอกว่าดะลีลหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยที่ตีความอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามารอวะฮุลบุคอรีอันซะอีดอันซะอีดนะที่ท่านบุคอรีได้บันทึกไว้รายงานจากซะอีดอิบนุซัยด์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัมอะตุมินัลมันนวะมาอุฮาชิฟาอุนมินัลไอนอัลกัมอะตุท่านบุคอรีอัลกัมอะตุกัมอะเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอัลมันเป็นส่วนหนึ่งของอัลมันเรารู้กันแล้วว่าที่อัลลอฮ์ให้กับบรรดาชนนี้คือมันนะแต่ที่สมัยอาหรับเขารู้กันนี่คืออัลกัมอะนะมาจากอัลมันและนบีบอกว่าน้ำของอัลกัมอะนี่นะถ้าทาตาเนี่ยเอามาทาตาเนี่ยใครที่ป่วยใครที่มีโรคอะไรชนิดอะไรเกี่ยวกับตานี่นะก็จะหายชีฟาอุนมีนอะไรอันนี้เขาพิสูจน์แล้วนะทางแพทย์เนี่ยทางพิสูจน์แล้วว่าทางแพทย์ว่าอัลกัมอะเมื่อเอาอัลกัมอะมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ในการรักษาตานี่นะมันจะหายโรคหลายชนิดอัลกัมอะเนี่ยดีมากทีเดียวแต่เราก็ไม่รู้ว่าอัลกัมอะไปว่าอะไรฮะอัลกัมอะไปว่าอะไรเนี่ยอัลกัมอะคืออะไรนี่แหละครับเนี่ยอัลกัมอะเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดนะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับกัมอะเนี่ยเห็ดนี่นะครับเนี่ยครับโดยธรรมชาตินะมันเกิดมามันออกในธรรมชาติเห็ดอัลกัมอะที่ดีที่สุดเกิดเอนะที่มันออกในป่าหรือในทะเลทรายเนี่ยมีนะที่ยุโรปก็มีเคยเห็นไม่เห็ดหวานบ้านเราไม่มีเป็นเห็ดชนิดที่หายากมากและแพงมากที่ซาอุดีนี่นะมันจะออกในทะเลทรายแล้วต้องไปหาไปค้นไปหาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเขาไปพยายามปลูกเห็ดอัลกัมอะนี่นะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ปลูกได้นะแต่ไม่หวานเหมือนสิ่งที่มันเกิดตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้นะครับอัลกัมบ้านเราไม่เคยได้ยินเลยว่ามีเห็ดหวานนะแต่นี่ที่เกาะอาหรับนี่มีและที่ยุโรปนี่ก็มีแพงนะครับโลเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันบาทเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดมันออกเราจะดูเนี่ยอัลกัมอิมามอิบนุลกอยยิมจะได้อธิบายให้นี่ไงเนี่ยทะเลทรายนี่นะนี่ทะเลทรายนี่นะเขาจะรู้ยังไงว่ามีกัมอันนี้แปลกมากนะครับเห็ด ชนิดเนี่ยมันไม่ออกบนดินนะแปลกมากเขาต้องไปหาต้นเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยที่มีใบแหลมๆเนี่ยต้นเนี่ยเขาเรียกอัลฮัจรัดนี่คือทะเลทรายนะที่ตัวอาหรับต้นเนี่ยเขาเรียกอัลฮัจรัดเมื่อเห็นอัลฮัจรัดเนี่ยแสดงว่ามีตรงนี้เขาก็ต้องมานั่งขุดแล้วต้องเห็นบนดินนี่มันแตกหน่อยเนี่ยมันแตกเพราะมันไม่ออกบนดินนะมันจะแตกแล้วก็นั่งแคะนี่อะไรเนี่ยเหมือนเห็ดเลยอ่ะเหมือนเห็ดเลยอันนี้คือเห็ดนะครับมันเกิดอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปล้างแล้วก็ไปกินหวานนะครับหวานแต่ไม่เคยกินนี่แต่ไม่เคยกินแล้วที่ไม่เคยกินเนี่ยเพราะมันเกิดมันออกช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะที่ประเทศซาอุดีอะนะที่ทะเลทรายและในที่ลึกๆด้วยในทะเลทรายช่วงฤดูหนาวและคนที่ไปเก็บเห็ดนี่นะมันต้องชำนาญฉะนั้นมันหายากเวลาเขาขายกันเนี่ยบางครั้งในเห็ดบางชนิดเนี่ยที่เนี่ยมันก็มีหลายชนิดที่หวานมากนี่ขายราคาเป็นพันนะกิโลราคาเป็นพันแล้วถ้าขายนอกฤดูของมันเนี่ยหัวราคามันยิ่งสูงไปนะครับอิมามอิบนุลกอยยิมก็ได้อธิบายมากกว่านี้นะครับในหนังสือซาดุลมาอัดเขาบอกว่าฮาดีษที่ท่านนบีบอกว่าอัลกัมอะตุมินัลมันนีอัลกัมอะตุมินัลมันนีเห็ดอัลกัมอะมีมาตักอัลมันอัลมันที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานอันซัลนาอะลัยกุมุลมันนะครับอิมามอิบนุลกอยยิมเขาบอกว่าอธิบายได้สองทัศนะหนึ่งทัศนะแรกأن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرف من في الله هيك بنو إسرائيل من مشي شنيد ديو من يكي خوان نانا شنيد نانا شنيد خوان لا يجبن فين بهم يجبنจะเป็นเห็ดจะเป็นอาหารจะเป็นต้นไม้จะเป็นน้ำอะไรต่ออะไรหลายชนิดเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าอัลกัมอะตุมินัลมันเห็ดหวานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องในบรรดาอัลมันที่อัลลอฮ์ให้มาจากบนแต่อิบนุลกอยยิมเขาตีความคำว่าอัลมันเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อต้นไม้ไม่ใช่ชื่ออาหารไม่ใช่นี่ก็ตีความเขาถามกันว่าอัลมันนี่ไม่ใช่ชื่อต้นไม้และอะไรล่ะอิบนุลกอยยิมบอกว่าอัลมันนี่เนี่ยเป็นนามมาจากอะไรมาจากกริยามันนะมันนะแปลว่าโปรดปรานแปลว่าทรงประทานให้อย่างพิเศษฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดาอย่างพิเศษซึ่งเป็นของหวานแน่นอนอยู่ทะเลทรายนะความหวังสุดๆเลยเนี่ยถ้าดื่มน้ำเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลแล้วอันนี้อัลลอฮ์ให้ของหวานนานาชนิดก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานอย่างมหาศาลนะครับทัศนะที่สองเขาบอกว่าชับบะฮ์ลกัมอะตะบิลมันนิลมุนัซซัลมินัสซะมาลิอันนะฮูยุซมะอ์มินฆอยริตะอับวะลากุลฟะตินวะลาซะรอ์บัซรินวะลาซักทำไมถึงท่านนบีบอกว่าอัลกัมอะเนี่ยเหตุอัลกัมอะมันส่วนหนึ่งของอัลมันอิบนุลกอยยิมบอกว่าอัลมันในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลมันอันซัลนาอะลัยกุมุลมันนะอันซัลนาไปว่าประทานลงมาหมายถึงว่าให้มาจากข้างบนมาจากเบื้องบนเนี่ยมันนี่มันลงมาจากเบื้องบนตามศาสนาที่เราอธิบายว่าอาจจะเป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำค้างหรืออาจจะเป็นน้ำพึ่งที่ตกมาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาให้กับบรรดาอิสราเอลเนื่องจากว่าอัลกัมอะเนี่ยเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าปลูกไม่ได้ปลูกยากมากแล้วมันเกิดแล้วมันก็ขึ้นเองขึ้นเองไม่ต้องปลูกแล้วเวลาต้องการกินไม่ก็ไปเก็บจากทะเลทรายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอิบนุลกอยยิมก็บอกว่ามันก็มีลักษณะเหมือนอัลมันที่มาจากฟ้าที่อัลลอฮ์ให้มาโดยที่ไม่ต้องสะสมไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรเลยท่านนบีก็เลยบอกว่าอัลกัมอะตุมินัลมันเห็ดอัลกัมนี่มันเหมือนอัลมันของบรรดาอิสราเอลเพราะบรรดาอิสราเอลได้มาซึ่งอัลมันโดยไม่ต้องลงทุนอัลกัมเห็ดอัลกัมอาจจะเหมือนกัน มันจะได้มาโดยไม่ต้องลงทุนมีคนหนึ่งนะครับเขานักวิทยาศาสตร์ทางเกษตรนะเป็นชาวเป็นมุสลิมแต่เรียนศึกษาที่อเมริกาเขาก็ได้ค้นในเรื่องนี้นะศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็ไปได้เคล็ดลับที่จะทำให้เห็ดนี่นะครับมันเกิดในบรรยากาศทุกบรรยากาศเพราะเห็ดอัลกัมอันนี้มันจะมีบรรยากาศของทะเลทรายเฉพาะและบางที่เนี่ยถ้าเป็นประเทศหนาวเนี่ยเกิดได้คือมันแปลกมากอ่ะปลูกยากทีนี้ก็ไปรู้เคล็ดลับเนี่ยจะปลูกได้ยังไงเขาก็ไปปลูกแล้วนะครับโครงการของเขาเนี่ยเขาก็ไปหลอกอาหรับหลายคนก็ไปปลูกกันแต่ครั้งนี้ปลูกก็น่าปลูกได้นะปลูกได้และจำนวนมากแต่รสชาติไม่เหมือนมันก็อย่างที่เห็นกันนะอย่างที่เห็นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเล่นไอ้เรื่องกรรมพันธุ์ของมันเนี่ยนะทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงนะถามแม่บ้านว่ากระเทียมตะก่อนนู้นเนี่ยกระเทียมเล็กๆนะแต่รสชาติมันไม่เหมือนกระเทียมเนี่ยตัวเบลออย่างเงี้ยแต่เวลาเคี้ยวเนี่ยเหมือนไม่มีรสชาติเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมพวกผลไม้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอัสลวาละสลวาเป็นไรอัลลอฮ์กล่าวว่าเราจะให้คุณมันน์และสลวาอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาซึ่งอัลมันน์รู้แล้วนะว่ามามเนี่ยเมฆเนี่ยมันเป็นอะไรรู้แล้วอัลมันน์แปลว่าอะไรอัสลวาว่าเราจะให้คุณมันน์และสลวาอิบนาบบาสบอกว่าอัสลวาตออิรุนเป็นนกชนิดหนึ่งยูชับบะฮูบิสซัมมานีหน้าตาเหมือนต้องเหมือนนกชนิดหนึ่งอยู่ที่ประเทศอาหรับในประเทศอาหรับเนี่ยเรียกว่าอัสซัมมานีที่ประเทศอียิปต์เรียกว่าอัสซัมมานเขาบอกว่ากานูยากูลูนามินฮูพวกบานุอิสราเอลนี่ก็จะกินจากนกนี้บอกว่าที่ไปหลงในทะเลทรายหลายสิบปีนะมูซาแดดร้อนขอดุอาให้คุณพวกบรรดุชนอย่างเงี้ยกระด้างผู้ชายแดดร้อนผู้ชายก็ขอดุอาให้เมฆก็มาบังแสงก็จะได้สุขสบายนะเอาอุตสาห์เนี่ยหนีมาจากอีบในพวกนี้มันต้องดูแลหน่อยเมฆก็มาบังอยู่ยังผู้ชายหิวอะไรผู้ชายก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮ์ก็ส่งให้มานกเนี่ยมาเป็นฝูงนกอัสลวานีหรืออัสมานีมาเป็นฝูงนกนี่นะครับถึงปัจจุบันนี้แปลกมากคือนกนี่นะครับนกอัสมานีถึงปัจจุบันนี้เนี่ยละแวกอียิปต์โดยเฉพาะมันเป็นนกชนิดที่มันเกิดที่ประเทศยุโรปมาจากอิตาลีมาจากกรีซพวกนี้และมันจะอพยพช่วงหน้าหนาวช่วงฤดูหนาวช่วงสักหน่อยฤดูหนาวเนี่ยยุโรปเนี่ยหนาวมากหิมะฝนตกอยู่ไม่ได้มันก็จะอพยพเป็นฝูงนะมาถึงประเทศอียิปต์ทางแอฟริกาเนี่ยตอนเหนือนะครับเวลามันมาเป็นฝูงนี่นะมันบินเป็นฝูงแล้วมันบินแล้วมันบินมันบุกทุกที่เลยใครจะดักยังไงใครจะไปตั้งท่าอย่างนี้มันก็คลำเก็บได้เก็บง่ายมากนะทุกที่แต่นี่เราไม่เป็นพิเศษนะครับให้พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยประสบเห็นนกนี่ในทะเลทรายซึ่งมันไม่ที่ของมันเลยมันไม่ได้อยู่ในของมันเลยและช่วงหน้าฤดูร้อนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาไปนี่นะมันไม่ใช่ฤดูของมันเลยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้มานะครับมุจาฮิดอัชชาบีท่านมุจาฮิดท่านอัชชาบีท่านอัลบะฮากท่านอัลฮัสซันท่านอัยกริมะท่านรับีอัลมีอานัสเห็นด้วยกับอิบนุอับบาสนะเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสเห็นด้วยว่าอัสซัลวาเนี่ยมันเป็นนกชนิดหนึ่งเหมือนอัสซัมมานแต่ว่าอิบนุมุนับบีเนี่ยว่าอิบนุมุนับบีเขาบอกว่าสลวะตออิรุนซะมีมเป็นนกอ้วนนะเนื้อเยอะมิสลุลฮะมามะหน้าตาเหมือนนกพิราบอันนี้ลักษณะหนึ่งของว่าอิบนุมุนับบีนะอิบนุอาตียะเป็นนักมุฟัสซิรินท่านหนึ่งเขาบอกว่าสลวะตอยรุนบิอิจมาอ์มุฟัสซิรินคำว่าสลวะเนี่ยเป็นนกบรรดาอุลามะนักอธิบายกุรอานเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าอัสลวะแปลว่านกชนิดหนึ่งเพ ึงแม้ว่าเขาขัดแย้งกันนะว่าชนิดอะไรนะแต่เขาเห็นด้วยกันหมดเลยว่าเป็นนกแต่มีอิหม่ามอัลฮุซลีซึ่งเป็นอิหม่ามเป็นอาลิมทางภาษาอาหรับทางภาษาอาหรับเขาบอกว่าอัสซัลวานี่ไม่ใช่นกครับไม่ใช่นกซัลวาอะไรอัสซัลวาคือน้ำผึ้งอัสซัลวาคือน้ำผึ้งอิบนาอัตียะนี่เขาบอกว่าฮุซลีเนี่ยผิดพูดผิดนะครับแต่มีอิหม่ามกุรตุบีเนี่ยซึ่งมายุคหลังอิบนาอัตียะเป็นนักอธิบายกุรอานเหมือนกันเขาบอกว่าอิบนาอัตียะต่างหากที่ผิดเพราะเขาบอกว่าตามภาษาอาหรับคำว่าซัลวาเรียกว่าน้ำผึ้งก็ได้แสดงว่าอัลกุรตุบีเห็นว่าเป็นทัศนะหนึ่งอัลซัลวาเดี๋ยวนี้ก็มีสามทัศนะหนึ่งเป็นนกนกอะไรเหมือนนกอัสซัมมานสองเป็นนกแต่หน้าตาเหมือนนกพิราบทัศนะที่สามอัสซัลวาอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าเป็นนกและที่มีน้ำหนักมากกว่าในเรื่องชนิดนกเนี่ยคือนกอัสซัมมานนี่ไงเนี่ยนกอัสซัมมานเขาเรียกอะไรนะนี่แหละแต่อันนี้เล็กๆเลยนะเขาเลี้ยงคุ้มเขาก็อธิบายว่านกคุ้มมานะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นนะนกคุ้มเลยยังไม่ได้กินจะได้บอกอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอัสซัมมานเนี่ยเขาตกกันนะเขาดักกันอย่างเงี้ยเขาดักกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้ามาติดเองอ่ะเนี่ยนกอัสซัลวาหรือนกอัสซัมมานมีเยอะนะครับที่ประเทศอียิปต์เนี่ยมีเยอะอายาที่58เคลียร์แล้วนะอายาที่57มีเคลียร์แล้วนะสว่างแล้วนะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนไหมมีว่ามาวะละมูนาวะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัซลิมูนนี่อัลลอฮ์ให้มาเป็นตัวอย่างอยู่เสมอความโปรดปรานที่ให้แก่บรรดาอิสราเอลเป็นตัวอย่างสำหรับประชาอิสลามดูสิอัลลอฮ์ให้บรรดาอิสราเอลขนาดไหนแต่ไม่ได้รักษาไม่ได้กตัญญูต่อบุญคุณของอัลลอฮ์นะแทนที่จะนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์แทนที่จะยืนหยัดในหลักการพระบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็บิดผิวอัลลอฮ์ก็บอกว่าประเภทนี้ประเภทที่อัลลอฮ์ให้และปฏิเสธประทานแล้วอัตตันยูประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ทำอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่เสียหายอัลลอฮ์ไม่ขาดทุนวะลากินกานูอันฟุซะฮุมแต่เขาจะอาทำตัวเองต่างหากอายะห์ที่58เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะอิซกุลนะดุคุลฮาซิลกอรยะฮ์นี่เรื่องนึงอัลลอฮ์กำลังเล่าเรื่องของบรรดาอิสราเอลนะครับเรื่องต่างๆที่เขาได้ประสบหลังที่ออกจากอียิปต์แล้ววะอิซกุลนะดุคุลฮาซิลกอรยะฮ์และจงรำลึกโอ้บรรดาวงวานอิสราเอลพวกบานอิสราเอลเฮ้ยพวกเจ้ารำลึกนึกอย่าลืมเมื่อเราได้กล่าวให้แก่พวกเจ้าจงเข้าอุดคุลุจงเข้าฮาซิฮิลกอรยะฮาซิฮิลกอรยะอัลกอรยะไปว่าเมืองแต่คำว่าอัลกอรยะจะใช้กับเมืองเล็กนะครับเมืองเล็กหรือไม่ใช่เมืองใหญ่มากให้เข้าเมืองนี้ฮาซีไปวันนี้ต้องเข้าเมืองนี้ฟะกุลูมินฮาและจงบริโภคจากเมืองนี้หมายถึงว่าจากผลที่ออกจากเมืองนี้ไฮซูชิตุมตามที่พวกเจ้าปรารถนาราบดันอย่างกว้างขวางไม่มีข้อจำกัดวะดุคุลุลบาบะซุจดันอุดคุลุไปว่าอะไรอุดคุลุต้องเข้ากันนี่ไงข้างบนกับเข่านี่ก็ต้องเข่าเด็กนี่เนี่ยอุดคุลูนี่ไงนี่ก็อุดคุลูอันแรกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอุดคุลูจงเข้าเมืองแต่ตรงนี้ระบุรายละเอียดเข้าตรงไหนอุดคุลูบาบะเข้าประตูเมืองเดี๋ยวจะอธิบายประตูเนี่ยประตูไหนเข้าประตูเมืองนี้เนี่ยสุดยอดในลักษณะที่พวกเจ้าเนี่ยกราบยังไงจะเข้ายังไงจะลากตัวเองนี้ไปเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งนะครับอธิบายทีหนึ่งเพราะในเชิงภาษาเนี่ยมันจะมีความหมายพิเศษว่ากูลูฮิตตะและจงกล่าวฮิตตะ ตอนเข้าเมืองนี้นะเมืองที่พวกเจ้าถูกบัญชาถูกสั่งให้พิชิตให้เข้าทางประตูตอนเข้าทางประตูต้องเข้าโดยสุญูดและให้กล่าวฮิตตะเมื่อพวกเจ้ากระทำแบบนี้นักฟิรละกุมขตอยากุมเราจะให้อภัยโทษแก่พวกเจ้าวะซะนะซีดุลมุฮซินีนและเราจะเพิ่มพูนและเราจะเพิ่มพูนแก่บรรดาผู้กระทำความดีอัลมุฮซินีนเนี่ยแปลได้สองแง่นะผู้กระทำความดีหรือผู้กระทำดีอย่างดีอัลมุฮซินเนี่ยมาจากอิห์ซานอิห์ซานเนี่ยไม่ใช่ทำดีอย่างเดียวนะอิห์ซานเนี่ยทำของดีอย่างดีเลยอะหมายถึงวันละหมาดเนี่ยละหมาดกี่คนน่ะแต่เนี่ยละหมาดที่มัสยิดกี่คนเป็นสิบใช่ไหมสิบแต่คนไหนที่ละหมาดดีเพราะละหมาดนี่เขาบอกว่าอ้าวแล้วที่ฉันละหมาดนี่ไม่ดีก็ดีดีเหมือนกันแหละนะครับแต่ดีกับดีกว่านะดีกับดีกว่าบีกับดีกว่าเอกับเอกว่านะอะไรเงี้ยเฮ้ยเข้าเนี่ยเราบอกว่าให้เข้าเมืองนี้เมืองไหนแล้วให้เข้าทางประตูเนี่ยประตูไหนแล้วเข้าโดยเป็นในสภาพสุญูดเข้าสุญูดยังไงต้องอธิบายนี่ต้องอธิบายแล้วที่เขากล่าวฮิตตานี่ไปว่าอะไรเนี่ยหลายคำเนี่ยต้องอธิบายอย่างละเอียดหน่อยนะครับอิบนุตะซีรเขามีศาสนาบอกว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกกับบนอิสราเอลเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ไหนครับอิบนุกะซีรบอกว่าคือยูราซาลีมคือบัยตุลมักดิสคือมัสยิดอักซอรีละอัลลตีฮิยะมิราซุนละฮุมอันอบีฮิมอิสราเอลซึ่งเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากบิดาของพวกบนอิสราเอลคือท่านนบีอิสราเอลท่านนบีอิสราเอลคือใครยาคูบอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามเป็นมรดกเพราะยาคูบก่อนที่อพยพไปอียิปต์ยาคูบอยู่ไหนก็อยู่ดินแดนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นมรดกของบนอิสราเอลตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นมรดกเนี่ยหมายถึงว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของบรรพบุรุษของเขาไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเจ้าของไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเจ้าของนะพอเจ้าของสถานที่นี้ก็คือมนุษย์ทั่วไปที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นนะครับพวกเจ้าเนี่ยต้องพิชิตเมืองนี้ซึ่งเป็นมรดกของบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าเนี่ยให้ต่อสู้พวกอามาลีกเนี่ยกลุ่มชนที่ปฏิเสธที่เคยอาศัยในดินแดนนั้นแต่พวกบรรดาอิสราเอลบิดผิวไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และอ่อนแอนะครับหันหลังไม่ยอมต่อสู้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รมาฮุมฟิตีฮีอัลลอฮฺก็ลงโทษบรรดาอิสราเอลให้เขาไปหลงอยู่ในอัตตีนี่ก็คือทะเลทรายในซีนายเนี่ยนะครับอุกูบะตัลละฮุมเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ลงโทษกับบรรดาอิสราเอลเรื่องราวนี้อิบนุกะซีรก็ระบุในสุรษะอัลมาอิดะห์นี่เป็นทัศนะที่อิบนุกะซีรบอกว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์หรือเมืองที่พวกบรรดาอิสราเอลถูกบัญชาให้เข้าให้พิชิตหลังที่ออกจากอียิปต์แล้วนี่นะครับคือยูราซาลิมแต่อิบนุกะซีรเขามีรายละเอียดนิดหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้นะเรื่องนี้นะคำสั่งเนี้ยที่อัลลอฮ์บัญชาให้เข้าเมืองนะไม่ใช่ในยุคท่านนบีมูซาไม่ใช่ในยุคท่านนบีมูซาเพราะเขาสามารถเข้าในเมืองยูราซาลิมหลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งมีนบีหลังท่านนบีมูซาเสียชีวิตแล้วชื่อยูชาอิบนุนูนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมูซายูชาบินนูนเขาก็ให้พวกบรรดาอิสราเอลต่อสู้และสามารถพิชิตเมืองยูราซาลิมได้นะครับอิบนุกะซีรบอกว่าแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องพิชิตเมืองอัลซานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคท่านนบีมูซาหลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ แต่เหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยในกุรอานและซุนนะห์นี่ไม่มีรายละเอียดแน่นอนมีรายละเอียดว่าถูกสั่งสมัยท่านนบีเนี่ยถูกท่านนบีมูซาถูกสั่งให้พิชิตแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามนั้นและมีรายละเอียดว่าเขาพิชิตแล้วที่พิชิตแล้วเนี่ยหลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วแต่ถามว่าคำสั่งเนี่ยพูดถึงสมัยไหนที่เข้ากันนะเพราะเราบอกว่าอุดคุลบาบาสุดเจดันเข้ากันเมื่ออะไรตอนไหนนะครับเมื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วอายานี่นะครับเป็นคำสั่งอย่างเดียวเป็นคำสั่งอย่างเดียวไม่มีบอกว่าพูดไม่มีพูดไม่มีบอกว่าเขาพิชิตเข้าหรือไม่ได้เข้าสรุปได้ว่าอันนี้เป็นคำสั่งให้บรรดาอิสราเอลเข้าบรรดาอิสราเอลพยายามที่จะเข้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังต่อไปนี้จึงถูกลงโทษไม่ให้พิชิตเมืองนี้ไม่ประสบความสำเร็จและไปหลงในทะเลทราย40ปีดังที่มีอยู่ในสุรษะอัลมาอิดะห์นะครับแต่มีศาสนาหนึ่งบอกว่าเมืองที่ถูกบัญชาให้พิชิตเนี่ยไม่ใช่เยรูซาเล็มคือเมืองอาริฮานะครับเมืองอาริฮาเดี๋ยวจะรู้ที่หลังในอาริฮานี่อยู่ที่ไหนและมีศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของนักมุฟัสซิรินปัจจุบันเขาบอกว่าเมืองนี้ไม่ใช่เยรูซาเล็มเมืองนี้ก็ไม่ใช่อาริฮาเป็นเมืองหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซีไนพวกบรรดาอิสราเอลถูกบัญชาให้พิชิตเมืองนี้และให้บริโภคจากผลจากผลไม้จากอาหารของเมืองนี้นะครับแล้วเข้าไปพิชิตเมืองนี้แล้วจริงๆนะครับพิชิตเมืองนี้แล้วจริงๆแต่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยที่ถูกสั่งให้พิชิตเนี่ยเขาไม่ได้พิชิตนี่นะแผนที่จำได้ไหมที่ท่านนบีมูซาอพยพจากอียิปต์มาทางนี้และทะเลยากแยกก็มาทางนี้มาทางเกาะนี่ซีนายอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยทั้งหมดนี่นะครับเป็นทะเลทรายอันนี้ไม่ใช่ป่านะไม่ใช่หญ้านะนี่หมายถึงว่าไม่มีภูเขาตรงนี้จะมีภูเขาและเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นทะเลทรายทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าปลูกอะไรปลูกได้นะครับเอาที่ซีนายมันจะปลูกพวกส้มนะแล้วก็มิชกอมรุดดีนนะที่เราชอบกินนั่นมาแล้วก็ต้นมะกอกไซตูนปลูกได้ปลูกได้ที่ซีนายแต่ส่วนมากนี่เป็นทะเลทรายแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ทะเลทรายนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสถานที่ที่พวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยหลงอยู่40ปีสืบเนื่องจากอะไรครับสืบเนื่องจากว่าถูกสั่งให้ไปพิชิตเมืองอัลอักซอเมืองเยรูซาเล็มเขาก็มุ่งมั่นไปพิชิตเมืองซอแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จยังไงเรื่องนี้แหละที่เราจะอธิบายไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกใช้ให้ทำบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้ทำอัลลอฮ์บอกว่าอุดคุรุลบาบสุดเจดันเข้าจากประตูในสภาพที่สุญูดอิบนุอับบาสบอกว่าคำว่าสุญูดนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ากราบสุญูดจริงๆนะไม่ใช่คำว่าสุญูดนี่หมายถึงว่าโค้งหมายถึงว่ารุกุ้ออิบนุอับบาสอธิบายอย่างนี้รุกกะอ์นมินบาบิซอฮีรจงเข้าจากประตูเล็กๆเนี่ยอยู่ในเมืองนี้ในสภาพที่รุกุ้อคืออย่าเข้าในสภาพที่เย่อหยิ่งโอ้หังเหมือนนักรบนักสู้ที่เวลาจะชนะรับชัยชนะนี่นะจะเข้าในสภาพที่เย่อหยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าพิชิตเมืองมักกะห์นะครับตอนท่านนบีเข้าเมืองมักกะห์เนี่ยที่โออยู่นะเขาบอกว่าเข้าในสภาพที่ก้มหัวรูปตัวอย่างนี้เพื่อแสดงความต่ำต้อยไม่ได้แสดงลักษณะของนักสู้นักรบที่เวลาชนะในเวลาชนะเนี่ยจะเข้านะครับเคยดูหนังใช่ไหมเข้าในสภาพที่เย่อหยิ่งแต่นบีไม่ได้ทำอย่างนั้นในสภาพที่ต่ำต้อยแสดงถึงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าพวกอิสราเอลบรรดาอิสราเอลนี่นะถูกสั่งให้เข้าเมืองนี้ในสภาพสุดูใช่ไหมความดื้อดึงของบรรดาอิสราเอลอิหม่ามซอรีเขาบอกว่าแทนที่จะปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกว่าเข้าในสภาพที่รุกุ้อก้มหัว ตำต้อยให้อัลลอฮ์นะเขาบอกว่าดะคลูมินกิบะลิอัสตาฮิฮิมยังไงหางก้นหางก้นแทนที่จะเข้าสู่อย่างนี้แล้วก้มอย่างนี้หันก้นคือตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมหันก้นล่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองเยรูซาเล็มที่เขาถูกใช้ให้เข้านี่นะและถูกใช้จากประตูฮิตตาเดี๋ยวจะรู้ว่าประตูเนี่ยมันจะอยู่ต่อหน้าก้อนหินที่เราเคยเห็นก้อนหินที่มีโดมเหลืองอะโดมสีทองอะนะอัสซะคระนี่นะเป็นกิบลัตสำหรับบรรดาอิสราเอลอยู่ตลอดอัลลอฮ์จะให้เข้าทางประตูนี้เมื่อเข้าจากประตูนี้ก็หมายถึงว่าจะหันถึงกิบลัตของเขากิบลัตนี้เนี่ยอัสซะคระเนี่ยเป็นกิบลัตของท่านนบีตลอด13ปีที่อยู่มักกะฮ์ถึงก่อนที่จะไปเมืองมะดีนะห์นี่6หลังที่ไปมะดีนะห์แล้วด้วยไปอยู่มะดีนะห์6เดือนนี่ก็ยังหันถึงไบตุลมักดิสเนี่ยถึงหินก้อนนี้แล้วก็เป็นกิบลัตของบรรดาอิสราเอลอัลลอฮ์ก็บอกว่าเข้าในประตูนี้เมื่อเข้าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ทางกิบลัตเลยเนี่ยเข้าก็ในสภาพรุกุอ์ความทุเลศของพวกอิสราเอลเนี่ยก็หันก้นให้กิบลัตนี่ไม่จำเป็นว่าเขาทำทั้งหมดเลยนะครับแต่อัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งนะว่ามีคนทำและมีคนไม่ทำเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์แต่มีคนที่ไม่ได้ทำแต่ตรงนี้เนี่ยคืออันตรายว่าประชาชนถ้าส่วนมากฝืนหลักการเนี่ยเมาและไม่เป็นความอธรรมพออัลลอฮ์เตือนวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะซะลามูมินกุมค์พวกเจ้าต้องระมัดระวังฟิตนะคือความปั่นป่วนคือการลงโทษที่จะไม่ประสบที่จะไม่โดนคนที่เป็นผู้อธรรมอย่างเดียวหมายถึงว่าผู้อธรรมจะไม่โดนคนเดียวนะจะโดนหมดเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่อธรรมผู้ที่ไม่กระทำความผิดผู้ที่ไม่ฝ่าฝืนเนี่ยยอมอยู่กับผู้อธรรมโดยไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงเห็นเขาเข้าทางกิบลัตหันก้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ต่อต้านเขาไม่ได้ประนามเขานี่คืออันตรายเรื่องนี้มันมีระบุหะดีษอย่างชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายไว้อย่างชัดเจนเราก็ต้องไม่ต้องตีความเยอะเพราะถ้าท่านนบีอธิบายกุรอานเนี่ยทุกคนก็ต้องเงียบใครจะบอกว่าฉันรู้มากกว่านบีไม่ได้ท่านนบีอธิบายก็ต้องจบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกสอนอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ากีละลิบะนีอิสราอีลถูกกล่าวให้แก่บรรดาอิสราเอลอดุคุลุลบาบะซุดดะดันวะกูลุฮิฏฏะจงเข้าทางประตูในสภาพที่สุญูดและจงกล่าวฮิฏฏะฟะดะคลูยัซฮะฟูนอะลาอัสตาฮิมอันนี้มีอธิบายวิธีเข้าเขาบอกว่านบีบอกว่าแทนที่จะเข้าในสภาพที่สุญูดนะไม่เข้าในสภาพที่นั่งบนก้นนะแล้วก็ลาตัวหมายถึงว่าคานมันจะเป็นสภาพยังไงเคยขอโทษนะครับสภาพนี้เคยเห็นสุนัขไหมเวลาจะล้างก้นแต่ล้างก้นแบบมันคันก้นนะคันก้นก็ไม่มันก็เดินนะแต่เดินเอาก้นติดพื้นนั่นแล้วจะลากก้นเคยเห็นสภาพนี้ไหมเห็นภาพนี้ไหมเนี่ยบรรลุเลยเคยเข้าเคยปฏิบัติคำสั่งของเราที่ฝืนทำอย่างนี้นั่งบนก้นนะครับแล้วก็ลากตัวเนี่ยโดยลากก้นนั่นนะนบีอธิบายอย่างนี้ยัซฮะฟูนะไปว่าลากตัวเนี่ยนะครับนี้อะลาอัสตาฮีมบนก้นนะครับฟะบัดดะลูนบีบอกว่าเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนคําบัญชาของอัลเลาะห์วะกาลูฮับบะตุนฟีชะอ์รอัลเลาะห์บอกว่าเข้าทางประตูละกล่าวฮิตตะฮิตตะฮิตตะเป็นคําที่อัลเลาะห์บัญชาให้เขาใช้เป็นคำดูอาเป็นคำวิงวอนคำหนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งเราจะรู้ความหมายไปว่าอะไรแต่เขาก็เปลี่ยนแทนที่จะกล่าวฮิตตะฮิตตะเขาบอกว่าฮัมบะตุนฟีชะอ์ระฮะย่อเย้ยฮัมบะไปว่าเม็ดเมล็ดฟีชะอ์ระชะอ์ระไปว่าผมเส้นผมนะ ฟาวะฮัมมัดบิชาระเม็ดนึงอยู่กับผมเช่นนึงคลิ้นกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าอิกลาฮิบะฟาวะฮัมมัดบิชาระและมีทัศนะหรือรายงานบางเรื่องบอกว่าอัลมุราดูฮุนาบิสุญูดอัลคุดูอ่ะคำว่าอุดคุรุบะบัสจิดะเข้าในสภาพที่สุญูดนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าสุญูดจริงๆนะไม่ใช่สุญูดตรงนี้หมายถึงว่าด้วยความนอบน้อมด้วยความถ่อมตนด้วยความขุดูขุชัวนะลิตะกัซดุริฮัมลีอะอะลาฮักีกะติฮิถ้าหากว่าเข้าใจว่าจงเข้าด้วยสภาพสุญูดนี่นะมันปฏิบัติไม่ได้ทำไม่ได้สภาพสุญูดยังไงกราบยังไงแต่ที่จริงนี่นะคำว่าสุญูดในภาษาอาหรับเนี่ยไม่ใช่กราบอย่างเดียวแต่สุญูดนี่หมายถึงว่าคงรุกวนในการเรียกว่าสุญูดเหมือนกันในเชิงภาษานะอิบนุอับบาสบอกว่าการอัลบาบุฟิลกิบละประตูที่เขาจะเข้าทางประตูนี่นะอยู่ทางกิบละของเขาเดี๋ยวเราจะรู้ยังไง อิบนุอับบาสมุจาฮิดกอตาดะอิมามดะฮาคเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าประตูบาบเนี่ยบาบไปว่าประตูนะประตูที่เขาสั่งให้เข้าทางประตูเนี่ยเป็นประตูฮิตต์ชื่อประตูเนี่ยชื่อประตูฮิตต์ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าประตูฮิตต์และที่เรียกประตูฮิตต์เพราะเป็นประตูที่พวกบรรดาอิสราเอลถูกใช้ให้เข้าทางนี้และกล่าวฮิตต์มินบาบิอิลยาบัยตุลมักดิสเนี่ยเยรูซาเล็มบัยตุลมักดิสนี่คือขอบเขตนะของบัยตุลมักดิสถ้าเรียกคำว่ามัสยิดอักซอหรือบัยตุลมักดิสก็คืออันนี้ทั้งหมดละหมาดที่ไหนตรงนี้นี่นะในขอบเขตเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอัลบุกอะอัตตาฮิรหรืออัลอัรฎุลมุบารักะแผ่นดินที่มีความจำเริญแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะครับใน3ศาสนาศาสนาอิสลามก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์คริสต์ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิวก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสถานที่ตรงนี้นะปัญหาเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะเขาก็ทะเลาะบอกว่ากันว่าจะเอากันยังไงยิวบอกว่าไม่ได้เพราะโบสถ์ของเราเนี่ยมันอยู่ข้างล่างถ้าขุดนิดนึงเนี่ยจะเจอละเขาก็ขุดกัน50ปีเองไม่เจออะไรเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยนี่ของเรามุสลิมก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้ของเราอันนี้ของเราคริสต์ล่ะบอกว่าบางคนบอกว่าคริสต์เนี่ยใจดีจังเลยมันเฉยอ่ะมันไม่เอาอะไรอ่ะเปล่าคริสต์มันจะเอาโดยเฉพาะลัทธิอะไรขาดไปละนะกำลังบอกโดยเฉพาะลัทธิโปรเตสแตนต์นะครับและโดยเฉพาะนิกายในลัทธิในนิกายโปรเตสแตนต์ที่เขาเชื่อในสงครามฮาร์มาจิดโดนเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยที่พระเยซูจะเสด็จเสด็จตอนไหนเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าทุกพันปีเนี่ยมีโอกาสที่พระเยซูจะเสด็จพันปีแรกเนี่ยผ่านไปแล้วพันปีที่สองเนี่ย2400 2400นี่นะเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พระเยซูจะเสด็จเมื่อจะเสด็จตรงนี้แล้วนี่นะครับในไบเบิลในเตาร้อนในคัมภีร์เก่าจะบอกว่าพระเยซูจะอยู่กับชาวยิวผู้ที่จะสนับสนุนแม่ชูเนี่ยเป็นชาวยิวแล้วทำไมไม่เข้าศาสนายิวเขาบอกว่าไม่ใช่คือยิวเนี่ยจะช่วยพระเยซูแต่พระเยซูจะลงมาจะได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ปรากฏว่าเนี่ยมุสลิมบอกว่านี่ของเรายิวบอกว่าอันนี้ของเราและคริสต์เฉยๆกันสังเกตไหมทำเป็นอะไรอ่ะเป็นกลางแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ที่จริงเนี่ยมันสนับสนุนให้บรรดาอิสราเอลให้ยิวนี่นะยึดครองตรงนี้โดยเฉพาะไอ้ตัวร้ายบูเซนะ เห็นด้วยเลยที่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นของยิวทำไมอ่ะเมื่อเป็นของยิวแล้วแสดงว่าสถานการณ์เตรียมพร้อมที่จะรับการเสด็จของพระเยซูเมื่อพระเยซูมาแล้วเนี่ยก็จะเผยศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะบังคับให้ยิวเข้าคริสต์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ที่จริงนี่นะบุชเนี่ยไม่ได้รักยิวเลยเกลียดยิวเอาแล้วที่เขาบอกว่าเนี่ยเราเลื่อมใสเราต้องช่วยยิวเราต้องช่วยยิวในฐานะที่เป็นผู้สักขาวอ่ะยิวเนี่ยจะช่วยพระเยซูแต่หมายถึงว่าเขากำลังช่วยยิวเพื่อจะได้พระเยซูเนี่ยเสด็จมาอันนี้ในความเชื่อของเขานะนี่นะครับอันนี้เด็กนี่เนี่ยมัสยิดอักซออยู่ตรงนี้มัสยิดอาคารนะอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะและนี่คือโดมที่เขาโดมอะมัสยิดเนี่ยคือบ้านหนึ่งผู้หญิงเห็นยังครับอันนี้นะคือมัสยิดอักซอคืออาคารนะนะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเลยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีกำแพงนะมีรั้วนะเนี่ยอัลอัรฎุลมุบารักนี่มัสยิดอัสซะละมาที่ไหนเนี่ยก็เท่าไหร่นะ500เท่านะครับอันนี้ก็เป็นอาคารของก้อนหินหรือภูเขาลูกเล็กๆเนี่ยที่ท่านนบียืนจะได้ขึ้นในเที่ยวมิอรอจนะครับเขาอ้างว่าโบสถ์ของยูนอยู่ข้างล่างลืมบอกกันนะเขาก็เถียงกันตกเถียงว่าจะเอายังไงมุสลิมบอกว่าของเราหมดไอ้ยิวบอกว่าของเราหมดนะก็มีคนเข้ามาประนีประนอมเอายังไงมีของอินโดนีเซียนะอับดุลรอมานไวด์นะบอดทั้งตาทั้งหัวใจเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าที่จริงนี่นะการบริหารสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในด้านการเมืองในด้านอำนาจแห่งประเทศเนี่ยอันนี้ต้องให้ยิวแต่การบริหารด้านศาสนสถานสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยอันนี้ให้มุสลิมบริหารก็ได้หมายถึงว่าไอ้มุสลิมเองเป็นตัวสยออย่างเดียวนะแต่ไอ้ยิวเนี่ยจะตั้งทหารมีทหารเฝ้าหมายถึงว่าอำนาจเนี่ยนี่อันตรายโอ้โหพอเขาเสนอข้อเสนอนี่นะโลกมุสลิมเนี่ยต่อต้านใหญ่เลยปรากฏว่าอับดุลรหมานวาฮิดเป็นที่ปรึกษาของสมาคมสันติภาพแห่งตะวันออกกลางโดยประธานสมาคมนี้คือเชมอนเตรีก็อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแล้วอันตรายเป็นที่ปรึกษาได้ไงที่ว่าได้ไงเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีข้อเสนอเยอะแยะมันมีแบบบ้าๆบอๆเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ในสถานที่ที่มีอยู่ในข้างบนนี่นะเอาให้มุสลิมเข้าไปแต่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยให้ยิวข้อมูลมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์นะที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยทางตำรวจกำลังติดตามกลุ่มหนึ่งยิวหัวรุนแรงเป็นลัทธิรุนแรงกำลังเตรียมที่จะเอาเครื่องบินถล่มขับเครื่องบินนะมาถล่มมัสยิดอัสซอเมื่อถล่มมัสยิดอัสซอเสร็จแล้วมุสลิมก็ไม่มีอะไรจะอ้างจะเอาอะไรก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเมื่อถล่มเสร็จแล้วเนี่ยพวกยิวก็จะมาจากทั่วโลกเนี่ยจะได้สร้างอาคารโบสถ์ของเขาอาคารโบสถ์นี่นะแผนเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม้กระทั่งรายละเอียดเนี่ยในโบสถ์ของเขาเนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเขาบอกว่าแม้กระทั่งเก้าอี้ยี่ห้อหรือชนิดไม้ที่จะใช้ในเก้าอี้อะไรต่างๆนะเตรียมหมดพร้อมที่จะสร้างแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้แหละที่มันเหมาะสุดก็กังวลนะครับเหมือนกันว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นเรื่องนี้ทางผู้นำของปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยนะครับก็กำลังเรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยตื่นตัวและจับติดตามสถานการณ์ให้ใกล้ชิดเพราะการที่จะสร้างโบสถ์และจะประกาศฟื้นฟูสถานที่ต่างๆของชาวยิวในสถานที่ตรงนี้เนี่ยในความเชื่อของยิวและคริสเตียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ในการที่ประชาชาติของยิวเนี่ยจะประสบความหายนะมุสลิมก็เชื่อเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมีบทหนึ่งในไบเบิลบอกว่าถ้าหากว่า สถานที่อันสมมมเกิดขึ้นที่สมมมเนี่ยเกิดขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ว่ายิวหรือบรรดาอิสราเอลจะหายนะนะครับเขาก็ตีความกันเยอะว่าสถานที่สมมมเนี่ยคืออะไรนะครับเรื่องนี้ก็มีนักวิชาการของยิวเขาก็ตีความสถานที่สมมมก็คือประเทศอิสราเอลก็อะไรเขาก็บอกว่าในความเชื่อของบรรดาอิสราเอลเนี่ยไม่อนุญาตให้มีประเทศอิสราเอลเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดินแดนของบรรดาอิสราเอลมีแล้วและรวมตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่นะแสดงว่ามันเป็นจุดเริ่มแห่งความหายนะอันนี้มีอยู่ในไบเบิลในคุรานมีไหมมีในคุรานในสุรษอิสราพระบุว่าอย่างชัดเจนว่าก่อนวันเตียมะอัลลอฮ์จะรวบรวมบรรดาอิสราเอลจากทั่วโลกในแผ่นดินเดียวเรื่องนี้มันเป๊ะเลยเมื่อสองสามวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลไปอินเดียเขาอ้างว่าไปเจรจาเรื่องอาวุธเรื่องเศรษฐกิจแต่เป้าหมายหลักนี่นะครับเพื่อจะได้ไปเยี่ยมญาติเพราะเขาบอกว่ามีเผ่าที่อินเดียเนี่ยสองเผ่าเขาบอกว่าหลุดมาจากอัสบาบเนี่ยของบรรดาอิสราเอลเนี่ยหลายร้อยปีแล้วไปอยู่ที่อินเดียแล้วเขาอยากจะกลับจากทั่วโลกเลยเนี่ยกำลังกลับสู่เมืองอิสราเอลนะครับถามว่าแล้วจะปะทะเมื่อไรในฮะดีษบันทึกในบุคอรีว่าจะมีการปะทะระหว่างมุสลิมกับยิวจนกระทั่งต้นไม้หินกำแพงรั้วทุกอย่างอาคารเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยยิวอยู่เบื้องหลังฉันมาฆ่ามันอันนี้มีระบุในสุนนะห์นะฮะดีษชัดเจนนะครับแต่เมื่อไรจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นและน่าจะใกล้มากทีเดียวนะครับแต่เมื่อไรเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับกลับมาดูอีกนิดนึงฮิปปะเนี่ยไปว่าอะไรคำว่าฮิปปะอัลลอฮ์บอกว่าเข้าในสนามสุญูดเล็กเล่าฮิปปะอิบนาบัซบอกว่าฮิปปะไปว่ามักซิระโอ้อัลลอฮ์ขอความอภัยโทษนะอัลกิริมะบอกว่าฮิปปะไปว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮะซันละกตะดะบอกว่าฮิปปะไปว่าอุฮตุตอันนาคอตายานะฮิปปะอุฮตุตไปว่าขอให้ลบล้างขอต่อย่านะความผิดลบล้างความผิดยกโทษโอ้อัลลอฮ์ขอยกโทษให้แก่เรานะครับมีรายงานอีกรายงานหนึ่งบอกว่าพวกบรรดาอิสราเอลถูกใช้ให้กล่าวฮิตตะฮิตตะไปว่าโอ้อัลลอฮ์ขอความผิดโทษแต่นี่จะกล่าวนี้เขาบอกว่าฮิตตะฮิตตะเรียนฮิตตะไปว่าอะไรข้าวสาลีไปว่าข้าวสาลีสังเกตไหมพวกยิวเนี่ยมักจะผูกพันเรื่องศาสนากับเรื่องอาหารเรื่องบุญเรื่องกินบุญนะนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะอัลลอฮ์บอกว่าให้กล่าวฮิตตะเขาคือกล่าวฮิตตะข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีและคนดีแต่ไม่อยู่เสมอว่าเรื่องศาสนาเนี่ยคือผลประโยชน์คือเรื่องอาหารคือเรื่องบริโภคคือเรื่องบริโภคคือเรื่องดุนยาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนพวกยิวพวกยิวเนี่ยกับท่านนบีมูซาเนี่ยเดี๋ยวจะดูทุกสิ่งที่เขาขอจากนบีเนี่ยมันคือเรื่องอาหารเรื่องบริโภคทั้งสิ้นเดี๋ยวมีเรื่องนี้จะมาทีหลังนะขอเรื่องกินอย่างเดียวเรื่องแปลกนะเรื่องกินอย่างเดียวนี่นะครับเรื่องประตูฮิตปะอยู่ตรงนี้ประตูฮิตปะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเข้าตรงนี้นี่นะก็ต้องหันถึงกิบลัตของเขาและกิบลัตเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนนั้นท่านนบีก็หันกิบลัตถึงตรงนี้กิบลัตของบรรดามุสลิมก่อนที่จะหันไปสู่กาบ้าเนี่ยนะจะหันตรงนี้นะแต่มีศาสนาบอกว่าเมืองที่ถูกใช้ให้พิชิตเนี่ยไม่ใช่เยรูซาเล็มคือเมืองอาริฮาอาริฮานี่ที่นั่นศาสนาหนึ่งนะเขาว่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่ของฟิลิสตินอยู่ตรงนี้นะครับมีโจแดนมีอียิปต์มีฟิลิสตินเยรูซาเล็มอยู่ตรงนี้เยรูซาเล็มนะครับนี่คือเมืองที่พวกบรรดาอิสราเอลมาเข้าตรงนี้นะครับนี่คือแผ่นดินที่ของฟิลิสตินอยู่ตรงนี้เนี่ยเดดซีอยู่ตรงนี้เมืองเยรูซาเล็มก็อยู่ตรงนี้อัลกุดส์อยู่ตรงนี้อาริฮานอยู่ตรงนี้แสดงว่าอาริฮาเนี่ยอยู่เหนือเยรูซาเล็ม ฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ว่าเมืองที่เขาถูกใช้ให้ไปคิดเนี่ยคืออาริฮาไม่น่าจะใช่เพราะอะไรเพราะว่าพวกบรรดาอิสราเอลเวลาเขาอพยพนะจากอียิปต์เขามุ่งมั่นที่จะไปเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มก็อยู่ตรงนี้อาริฮาก็อยู่ข้างบนตรงนี้เรื่องอะไรที่จะผ่านที่จะแวะเยรูซาเล็มและไม่เข้าและไปอาริฮาทั้งนั้นที่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี่ก็คือเยรูซาเล็มไม่ใช่อาริฮานะครับเลยเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักค่อนข้างไม่ค่อนข้างอ่อนนะครับอ่อนนี่เราก็ได้พูดถึงพวกบรรดาอิสราเอลที่เปลี่ยนนะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนคำบัญชาเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนหลักการแห่งศาสนาที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติบรรดาผู้อธรรมอะไรเรียกเลยนะผู้ยุลมเนี่ยคือคนที่อธรรมคนที่เปลี่ยนหลักการของศาสนาผู้อธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาคำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาคือฮิตตะแต่เขาไม่ได้กล่าวฮิตตะเขากล่าวฮิมตะหรือฮับดะตุนฟีชะกะเราะห์นะครับไม่ได้กล่าวตามที่อัลลอฮ์สั่งไว้นะครับเราจึงได้ให้การลงโทษจากฟ้าลงมาแก่บรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นการลงโทษจากฟ้าเนี่ยนะครับริจิซันเป็นการลงโทษมาแก่ชั้นฟ้ายังไงประเภทอะไรเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแต่ที่ถูกลงโทษเนี่ยบิมาการุยับสุคุณกับอันเนื่องจากว่าพวกเขานั้นเนื่องจากว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ละเมิดเป็นผู้ฝ่าฝืนคำว่าบัดดาลเปลี่ยนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะบัดดะลูพวกยูนี่เปลี่ยนบัดดะลูวะกาลูลักลาฮับบะตุนฟิชะอ์รแค่เปลี่ยนคำพูดนะเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะกล่าวฮิตตะไปบอกว่าฮับบะตุนฟิชะอ์รแสดงว่าเปลี่ยนคำพูดนี่ถือว่าบิดเบือนอิบนุกะซีรบอกว่านี่คือการละเมิดคือการเปลี่ยนการบิดเบือนอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นอันซะลัลลอฮุบิฮิมบะซวะอะซาบอัลลอฮ์จึงลงโทษอย่างรุนแรงต่อพวกเขาเนี่ยบีฟิสตีมโดยการละเมิดและโดยการฝ่าฝืนต่อหลักการของพระองค์เรื่องเปลี่ยนเนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์เหลือเกินเรื่องเปลี่ยนหลักการบิดเบือนหลักการจะได้รู้ว่าคนที่บิดเบือนหรือคนที่เปลี่ยนหลักการเนี่ยเปลี่ยนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมีหลายประเภทนะครับมีหลายชนิดชนิดแรกที่เป็นการเป็นลักษณะเปลี่ยนศาสนาเหมือนกันเปลี่ยนทั้งหมดยังไงเปลี่ยนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาอื่นมีข้อเรียกว่ามุรตัดเปลี่ยนเหมือนคนที่เปลี่ยนศาสนาคริสต์เป็นพุทธหรือพุทธเป็นคริสต์ฮินดูเป็นมุสลิมหรือมุสลิมเป็นนี่ก็เปลี่ยนหมดนะในศาสนาอิสลามใครที่เปลี่ยนหลักการศาสนาทั้งหมดไม่เอาอิสลามไม่ใช่ว่าเรียกว่าตัดดิลคุลีนะครับเปลี่ยนหมดมีไม่มุสลิมที่เปลี่ยนหมดที่แปลกประหลาดนะว่าคนที่เปลี่ยนศาสนาหมดนี่นะไม่มีอะไรเหลือเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยก็น่าจะเรียกว่ามีมุสลิมแล้วใช่ไหมแต่ยังมีมุสลิมที่เปลี่ยนหมดนะแต่ยังยืนยันนะว่าตัวเองเป็นมุสลิมนี่คือเรื่องแปลกประหลาดนี่แปลกนี่แปลกกว่าที่อัลลอฮ์ให้กุรอานกับพวกมุสลิมให้กุรอานให้คำพีอัลกุรอานแก่ประชาอิสลามบอกว่านี่คือคำพีของข้านี่คือธรรมนูญแห่งชีวิตของพวกเจ้าแต่มุสลิมบอกว่ารับกุรอานมาแล้วมาวางเบื้องหลังแล้วไปเอากฎหมายของมนุษย์มาใช้จึงสิ่งที่เป็นใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่กุรอานนี่เรียกว่าเปลี่ยนส่วนหนึ่งหรือเปลี่ยนหมดเคยคิดมาเรื่องนี้เคยคิดมาเวลาไปศาลเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยไม่ได้พูดถึงบ้านเราเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่พูดถึงเราตรงนี้นะสมมติว่าในสมรุตกรรมการมัสยิดในสังคมมุสลิมอะไรที่เป็นใหญ่ไม่ต้องพูดถึงไปโลกมุสลิมไปดูที่ศาล ช้กฎหมายอะไรกฎหมายลอกมาจากกฎหมายฝรั่งเศสกฎหมายอังกฤษบางมาตรานี่นะแปลเป๊ะเลยบางมาตราเนี่ยแปลจากสำนวนฝรั่งเศสนี่นะครับไม่เหมือนจึงมาจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษสำนวนตลกไม่เปลี่ยนเลยแปลลอกมาเลยนี่นะก็เปลี่ยนหมดเพราะอะไรเพราะเวลาไปดูเนี่ยกฎหมายอาญากฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับสังคมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของอิสลามไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากคำบรรยายของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนหมดไหมเปลี่ยนหมดแล้วเวลาถามว่าเอ้าแล้วกุรอานอยู่ที่ไหนเอ้าใครเขาใช้กันกุรอานเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วฮะดีษของนบีล่ะตำราฮะดีษที่เป็นสิ่งไม่อยู่ไหนอุ้ยใครจะมาใช้เดี๋ยวนี้ไปขึ้นศาลนะไม่ต้องว่าศาลนะครับไอ้กรรมการมัสยิดกรรมการอิสลามนะไม่ต้องเลยไปหาพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยยกหะดีษมาเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เอากันการที่ยังไม่ใช้กันเลยนี่ว่าแต่ว่านะกับมุสลิมของเราเนี่ยอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้พระบรมนบีบอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ไม่เอาถ้าถามว่าเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นมุสลิมได้ไงอุลามะฮ์มีมติอิจมาอ์เอกฉันท์ว่าตับดีลุชรีอะฮ์เนี่ยการเปลี่ยนชรีอะฮ์หมายถึงว่าละเปลี่ยนอัลลอฮ์ให้กุรอานมาแล้วบอกว่ากุรอานไม่เอาเอาอันนี้บอกว่าอันนี้เป็นกุฟรโดยสิ้นเชิงอันนี้สำหรับคนที่ยอมนะแต่คนที่ถูกบังคับไม่ทำอย่างนี้แต่ไม่เอาแต่ถูกบังคับมีอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องถึงเราอยู่ที่ไหนเราต้องระวังกฎหมายอะไรนี่ที่ถูกบังคับมีอันนี้ต้องแยกกรณีนะถูกบังคับในศาสนาไม่ว่าแต่สมัครใจเลื่อมใสในกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมทำไม่ได้มุสลิมทำไม่ได้กฎหมายบ้านเมืองบังคับให้ทำอะไรนี่นะอันนี้ก็ว่าตามข้อบังคับถ้าไม่ทำจะมีคุกมีค่าปรับอันนี้ก็ว่าขึ้นไปแต่ในใจอ่ะจะเลื่อมใสหรือจะมีความรู้สึกตัวนี่ละคือกฎเกณฑ์นี่คือแนวชีวิตของฉันนี่คือความยุติธรรมมีคนหนึ่งทะเลาะกับคนหนึ่งอ้าวเช็คช่วยตัดสินให้หน่อยตัดสินยอมรับในอิสลามในในการอิสลามในยอมรับที่ฉันจะตัดสินเนี่ยเป็นการวินิจฉัยนะแต่ฉันจะวินิจฉัยตามหลักการของศาสนาไม่ใช่กฎหมายสากลยอมรับไหมยอมพอตัดสินแล้วไม่เอาไปฟ้องศาลก็มาถามบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยตัดสินให้คุณไม่จบแล้วถ้าผมถามว่าถ้าผู้พิพากษาในทางศาลเนี่ยตัดสินเหมือนผมอ่ะมันจะจบไหมเอาก็มันก็ต้องจบที่เช็คเอาพอเช็คตัดสินตามหลักการศาสนาไม่จบแต่พอผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินตามกฎหมายคนนี้มันจบคุณไปเช็คอีมานคุณไปดูหัวใจของตัวเองนี่ว่าตัวเองเนี่ยมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถามพี่น้องมุสลิมนี่อยู่ในสังคมใดตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดและเครื่องมัสยิดด้วยถามพอพ่อครูพ่ออิหม่ามจะตัดสินให้เรื่องมรดกโดยเฉพาะนะตัดสินให้โดยเฉพาะอย่างผู้หญิงไม่เอาก็ไปขึ้นศาลคิดไปขึ้นศาลนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่พอใจอะไรไม่พอใจพี่น้องอ่ะหรือไม่พอใจที่อัลลอฮ์แบ่งว่าผู้หญิงได้ครึ่งแล้วผู้ชายได้หนึ่งถ้าอย่างนี้นะเหตุจบเลยจบนี่มาถึงว่าไปกะลิมะห์ใหม่แค่ไปมอบหมายทนายความในสุ่มแสนนี่นะทั้งทนายความและทั้งผู้มอบหมายเนี่ยต้องไปกะลิมะห์ใหม่ถ้าทนายความรู้ว่าจะเป็นมุสลิมนะเพราะมีทนายความที่อ้างว่าเป็นมุสลิมชอบเล่นงานแบบนี้ทนายความมุสลิมที่มีหลักการยังไม่ได้ถ้ารู้ว่ามันผิดหลักการไปเรียกร้องสิทธิ์ที่มันสวนกับการแบ่งมรดกตามหลักการนี่นะทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับมีเปลี่ยนหมดแต่มีเปลี่ยนส่วนนึงมันเป็นเปลี่ยนบางส่วนเปลี่ยนไม่หมดหรอกแต่ก็ได้กว่าเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนบางส่วนเอาละหมาดเอาแต่ฮิญาบไม่เอาอันนี้เปลี่ยนบางส่วนนะครับเอาละหมาดนี่เอาแต่ฮิญาบนี่ไม่เอาเอาฮะนี่เปลี่ยนบางส่วนส่วนที่เปลี่ยนหมดนี่มีอะไรตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ ด้วยบทบัญญัติของมนุษย์อันนี้ชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าดื่มเหล้าฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมุสลิมทำต้องถูกประณามนะมุสลิมดื่มมีมุสลิมดื่มและเชื่อว่าอัลลอฮ์ห้ามและรู้ว่าอันนี้ลงโทษอันนี้เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเพราะในความเชื่อนี่เขาไม่ได้เปลี่ยนเขาก็เชื่อในองค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้ามีมุสลิมดื่มสุราแล้วคนนี้อัลลอฮ์ห้ามนะอัลลอฮ์ห้ามนะแต่มุสลิมคนนี้ที่อ้างว่าเป็นมุสลิมเนี่ยถูกกล่าวว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่เขาบอกว่าแต่กฎหมายไม่ห้ามนี่แหละที่ต้องเช็คอีมานอัลลอฮ์ห้ามแต่กฎหมายไม่เห็นห้ามอ้าวแสดงว่ากฎหมายใหญ่กว่าอัลลอฮ์อันนี้แหละที่อันตรายและมีประเภทหนึ่งความคิดแนวคิดความเห็นของมนุษย์แนวปรัชญาของมนุษย์นะที่จะมาสวนกับแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเรื่องวัฒนธรรมนี่โดยเฉพาะวัฒนธรรมอยู่ยังไงประเพณีเนี่ยอยู่ยังไงมาตรฐานความสะอาดมียังไงความสะอาดในศาสนาของอิสลามไม่เหมือนความสะอาดในศาสนาแนวคิดอื่นๆเช่นแนวคิดตะวันตกฮะประเพณีในอิสลามไม่เหมือนประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆแต่หากว่าเราไม่พอใจในแนวของอิสลามและเอาแนวคิดความเห็นวัฒนธรรมหรือแนวปรัชญาของผู้อื่นที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนแทนศาสนานี่นะแทนประเพณีของอิสลามนี่นะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหมดเหมือนกันแต่ก่อนนู้นได้ยินว่ามุสลิมบางคนเนี่ยเชื่อในแนวคอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือเดี๋ยวนี้มุสลิมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยและตั้งเป็นเงื่อนไขนะจะได้เป็นกรรมการมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามเนี่ยอยู่นี่ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนสำนวนนะมุสลิมที่จะเป็นกรรมการต้องเลื่อมใสในการที่ไม่เป็นมุสลิมเพราะระบบประชาธิปไตยเนี่ยสวนกับอิสลามโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันทำไมอ่ะคือระบบประชาธิปไตยนี่หมายถึงว่าไม่มีใหญ่กว่าอัลลอฮ์มีใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไปว่าอะไรมีใหญ่กว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญญัติว่าซูเราะห์เนี่ยฮารอมแต่ประชาธิปไตยบอกว่าถ้ารัฐสภาบอกว่าไม่ห้ามก็แสดงว่าไม่ฮารอมแล้วไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามระบบประชาธิปไตยนี่ทำได้นะเอ้าเขาประชุมกันแล้วนะ500คนวันนี้เราจะปรึกษาหารือกันว่าค่าประเวณีเนี่ยจะเอากันยังไงไอ้คำว่าจะเอากันยังไงนี่หมายถึงว่าอันนี้ข้ามอัลลอฮ์ไปแล้วเพราะถ้าหากว่าเคารพในคำบัญชาอัลลอฮ์นี่นะเรื่องซินานี่จบแล้วมันไม่ต้องมาไปปรึกษากันแล้วมันต้องมาปรึกษาว่าจะปราบยังไงไม่ใช่มาพึ่งปรึกษาว่าจะเอายังไงจะจัดยังไงจะห้ามหรือไม่ห้ามเรื่องนี้มันต้องจบไปแต่นี่ข้ามอัลลอฮ์ไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามีใหญ่กว่าอัลลอฮ์นี่คือระบบประชาธิปไตยถ้าว่าใจมุสลิมมีเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตยแปลว่าอะไรแปลว่ามุสลิมเลื่อมใสว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มีผู้บัญญัติผู้บัญชานอกจากอัลลอฮ์นี่มุสลิมรับไม่ได้นะครับมีเปลี่ยนบางส่วนเช่นเปลี่ยนฮุกุมบางอย่างสุราเนี่ยฮารอมแต่ยาเสพติดไม่ฮารอมเปลี่ยนบางอย่างบางเรื่องบางอย่างนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนบิดเบือนบทบัญญัติตรงนี้เขาก็เรียกว่าเปลี่ยนแต่มาในเชิงบิดเบือนสำนวนนะฮะก็เป็นชนิดหนึ่งบิดเบือนสำนวนสำนวนของอัลกุรอานหรือบิดเบือนความหมายของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเปลี่ยนสำนวนเช่นอะไรที่พวกบรรดาอิสราเอลถูกบอกว่ากูลฮิฏตะเขาก็บอกว่าฮิฏตะเปลี่ยนอัลลอฮ์บอกว่าอัลเราะห์มานวะอัลอัรชิสตะวาอัลลอฮ์ทรงประทับบนพระบัลลังก์ของพระองค์อิสตะวาประทับพวกมัวตะยิเลบอกว่าไม่ใช่อิสตาวะไม่ใช่ครับอิสตาวลา แปลว่าทรงยึดอำนาจนะเห็นไหมระหว่างอิสตาวากับอิสตาวลาอุลามะฮ์ซุนนะห์บอกว่าแม้พวกมุอ์ตะซิละห์เนี่ยเหมือนยิวเลยเพราะยิวเนี่ยถูกใช้กล่าวฮิฏฏะห์กับกล่าวฮินฏะห์มันมุสลิมีนถูกใช้เชื่อว่าอิสตาวาแล้วเขาเชื่อว่าอิสตาวลาก็เพิ่มแค่เพิ่มนี่ก็เปลี่ยนสำนวนละบิดเบือนสำนวนละตรงนี้เราก็อยากจะรู้ว่าการบิดเบือนสำนวนนะหรือการบิดเบือนศาสนาเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมีการบิดเบือนที่เป็นชนิดฟุฟอร์เมื่อบิดเบือนการกระทำอย่างนี้บิดเบือนอย่างนี้ถือว่าเป็นฟุฟอร์และมีการบิดเบือนที่เรียกว่าบาลาละเป็นการหลงผิดไม่ถึงขั้นเป็นฟุฟอร์และมีการบิดเบือนที่เรียกว่าบิดเบือนบิดาบิดาก็ย่อบิดเบือนอย่างอุตริกรรมนำเสนอสิ่งที่เป็นความหมายอุตริกรรมไม่มีอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามการบิดเบือนที่เป็นการหลงบิดเช่นการบิดเบือนความหมายบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ห้ามริบาห้ามดอกเบี้ยยังไงเขาบอกว่าริบาที่อัลลอฮ์ห้ามมานะไม่ใช่ริบาดอกเบี้ยธนาคารนี่ไม่ใช่และอะไรล่ะพ่อที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือริบามากมายจะไปเก็บริบาไปเก็บดอกเบี้ย 30-40% เนี่ยนี่ละฮารามแต่ถ้าเก็บดอกเบี้ย 1% 2% อันนี้เรื่องเล็กอันนี้ไม่ห้ามหรอกอันนี้ไม่ฮารามและอะไรไปเอาอ่านในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตะกูลุรริบาอะฎอฟฟันมุฎอฟโอ้บรรดาผู้ศรัทธาพวกเจ้าอย่ากินริบาหลายเท่าเข้าใจมั้ยอัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินหลายเท่าอย่ากินหลายเท่าก็หมายถึงว่า1เท่านี่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อายะห์นี้อัลลอฮ์พูดถึงนู่นนะชาวอาหรับตะกอนูเขาทำอย่างนี้เวลากินดอกเบี้ยนี่หลายเท่าทีเดียวอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้ก็ห้ามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าดอกเบี้ยน้อยกว่านี้เนี่ยใช้ได้นะไม่ใช่พอมีอายะห์อื่นที่อัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดแม้กระทั่งเล็กน้อยแม้กระทั่งดอกเบี้ยทางอ้อมเดียร์ล้อนเดียร์ห้ามนะครับอันนี้จะเป็นการบิดเบือนชนิดหนึ่งที่เราเห็นหรือการบิดเบือนที่จะบิดเบือนความหมายที่ชัดที่ประจักษ์แจ้งเช่นคุณลักษณะศีลศาสตร์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าฮุวัสซะมีอุลบะซีรอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงเห็นพวกมุอ์ตะซิละห์บอกว่าเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยินไม่เห็นเขาพูดอย่างนี้เลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยินไม่เห็นอ้าวนั่นที่อัลลอฮ์พูดนะที่อัลลอฮ์พูดตรงนี้พวกมุอ์ตะซิละห์กับพวกฟิลโซฟีนี่นะเขาจะตีความอย่างนี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการพูดด้วยสำนวนที่มนุษย์เข้าใจได้ก็ใช้สำนวนที่เราคงเข้าใจว่าได้ยินแล้วก็เห็นแต่ที่จริงเนี่ยแท้ๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ยินและไม่เห็นเอาไม่เห็นนะครับเพราะถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ได้ยินและเห็นแสดงว่าอัลลอฮ์มีดวงตามีหูมีหนังมีผิวมีนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์แต่ที่จริงอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยินไม่เห็นเหมือนกันอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าคัลลัมอัลลอฮ์มูซาตักลีมอัลลอฮ์ทรงพูดคุยกับมูซาอย่างแท้จริงมูซาจึงบอกว่าเปล่าไม่ได้พูดเปล่าเลยไม่ได้พูดทำไมอ่ะถ้าพูดนะแสดงว่าอัลลอฮ์มีลิ้นมีสีปากมีฟันมีนู่นมีเสียงมีอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์แล้วสิอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้พูดบิดเบือนคุณลักษณะสิบาทเนี่ยเอาแล้วว่าท่านเป็นกุฟรแต่เราต้องแยกนะบางคนเนี่ยกระทำสิ่งที่เป็นกุฟรแต่ไม่ตกเป็นกาเฟรอันนี้ต้องแยกให้ชัดเจนบางคนทำที่เป็นกุเช่นทิ้งละหมาดการทิ้งละหมาดนี่เป็นกุฟรแต่ไม่จำเป็นนะทิ้งละหมาดแต่นี่ถือว่าเป็นกาเฟรทันทีนะไม่ใช่มันต้องมีขั้นมีตอนเรื่องนี้ก็ยาวนะแต่อยากไม่อยากจะพูดมากเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่และมีการบิดเบือนที่เป็นบิดาบิดเบือนที่บิดาเนี่ยคืออะไรอุตริกรรมเป็นความหมายอุตริมาไม่มีที่ไปที่มาเช่นคำพูดเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันมีหลายความหมายแต่มีความหมายที่บรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้น้ำหนักมากกว่านะเขาก็จะเปลี่ยนความหมายนี่จากความหมายที่มีน้ำหนักมากกว่าในศาสนาของนบีและซอฮาบะห์ไปสู่ความหมายอื่นที่นบีและสหายไม่เห็นด้วยทั้งดังนี้คำศัพท์นี้นะมันใช้ได้แต่ความหมายนี้เช่นอะไรเช่นอัลลอฮ์บอกว่ายาดุลลอฮิฟอกอะอีดีฮิมพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ เหนือกว่าพระหัตถ์ของเขาเขาบอกว่าตาบมือฮะมือนี่หมายถึงว่าอำนาจไม่ใช่มืออัลลอฮ์ไม่มีมือแต่มือนี่หมายถึงว่าอำนาจนี่บิดเบือนเหมือนกันบิดเบือนทำไมอ่ะคนนบีไม่เคยพูดอย่างนี้เลยสหายบ้านก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยและความหมายเนี่ยมาจากไหนมีในคำนองภาษาอาหรับเนี่ยมือนี่หมายถึงว่าอำนาจแต่ถามว่าความหมายเนี่ยใช้ได้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสหายบ้านและบรรดาตัวอิลละอุลามะซะละทั้งหมดเลยเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เพราะแท้จริงอำนาจก็อยู่ที่อัลลอฮ์จริงอำนาจของมันเหนือกว่าอำนาจของมนุษย์จริงๆแต่ถ้าปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีมือเนี่ยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ทรงมีมืออันนั้นอัลลอฮ์มีมือมือเหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครเลยเป็นยังไงอ่ะถามไม่ได้แล้วจะรู้ยังไงอ่ะเอารอไปเห็นอัลลอฮ์วันเกียร์มาแล้วจะเห็นยังไงอ่ะเอาเป็นมุสลิมให้ดีๆนะแล้ววันเกียร์มาจะเห็นส่วนที่อยากจะเห็นในใครอยากจะเห็นจะเป็นยังไงอ่ะโลกนี้เนี่ยถามไม่ได้นะมีคนนึงเข้ามาอิมามมาลิกบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลรอห์มานุอัลอัรชิสตัวะอัลลอฮ์ทรงประทับบนบัลลังก์เขาบอกว่าอิมามครับประทับยังไงประทับยังไงพวกนี้เง่าอะนะนามานิกมองหน้าเลยรู้แล้วอะรู้แล้วว่ามาจากไหนเอาว่าอัลิสติวาอุมาลูมการประทับเนี่ยเป็นความหมายที่รู้กันเข้าใจกันวันไกฟูมาจูลแต่วิธีเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะเราไม่ได้บอกว่าสุอาลูฮันหูบิดาการที่จะถามถึงวิธีประทับซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุเป็นบิดาว่ามาอะรอกะอิลลามุบตะดิอันและฉันว่าเห็นในแกเนี่ยน่าจะเป็นพวกบิดาเนี่ยเอาออกไปไล่ไปมาอีกไล่ไปเลยคนที่จะมาก่อบิดาโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นอะกีดะห์นี่อันตรายมากฉะนั้นถือว่าเป็นบิดาเป็นการบิดเบือนที่เป็นบิดาชนิดหนึ่งเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าหากว่าเอาแนวคิดแบบนี้มาตีความกุรอานนี่นะสุดท้ายเราจะเข้าใจกุรอานไม่ตามนบีไม่ตามสหาบะไม่ตามนิชะละเอาเรื่องอะไรถ้าไม่ตามแล้วมันมีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมีติพออัลเลาะห์บอกกับสหาบะบอกว่าฟะอินอามะนูบิมิสมาอามันตุมบิฟะกอดตะดะถ้าพวกเขามนุษย์ชาติเนี่ยอีมานเหมือนพวกเจ้าจะรอดถ้าเราอีมานเหมือนสหาบะรอดเพราะสหาบะรอดได้ป่ะสหาบะนี่รอดแล้วนะมีแต่เราที่ยังไม่รอดเอาอยากจะรอดทํายังไงอ่ะก็ต้องตามรอยเท้าของบรรดาสาวบรรดาบรรพชนอัสซะลามุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกแกริจซินีเตวาไลอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยยิวเนี่ยเปลี่ยนบิดเบือนอัลลอฮ์ก็ลงโทษริจซ์อิบนุอับบาสบอกว่าคำว่าริจซ์ถูกระบุที่กิตาบุลลอฮ์ทุกที่นี่นะก็หมายถึงว่าอาซาบริจซ์คำว่าริจซ์รอจีมไซอะลิฟนี่นะทุกระบบที่กุรอานที่ไหนเนี่ยก็ถือว่าอาซาบไอ้ว่าอาซาบอิมามมุจาฮิดอิมามสุดดีอิมามอัลฮะซันอัลบัสรีอิมามกะตาดะก็เห็นด้วยแต่อบูลอาลีบอกว่าริจซ์ตรงนี้ไม่ใช่อาซาบนะไม่ใช่การลงโทษนะริจซ์หมายถึงว่าความโกรธซิ่วหมายถึงว่าใครที่จะเปลี่ยนหลักศาสนาเนี่ยเราจะทรงซิ่วเขาอิมามอัชชาบีมีทัศนะหนึ่งบอกว่าริจซ์เนี่ยคำว่าริจซ์ไปว่าโรคระบาดหรือว่าอิมมาอัลบารดบารดแปลว่าหิมะแต่หิมะที่แรงที่มันเป็นก้อนใหญ่อะเรียกอะไรนะลูกเห็ดลูกใหญ่นะไอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่บางประเทศนะเป็นแผลเลยนะเป็นแผลเลยเขาว่าริ้งอย่างนี้ก็จะเป็นอาซาบเป็นอาซาบชนิดหนึ่งซาอิรจุบัยร์บอกว่าอัตตาอุนคือโรคระบาดชนิดหนึ่งในซอฮีหในซอฮีบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตาอุนริจซุอาซาบินตาอุนเป็นอาซาบชนิดหนึ่งโรคระบาดชนิดหนึ่งที่อัลเลาะห์จะอุซบิบะบีมันกันกับนักที่จะลงโทษประชาชาติมาในยุคก่อนพวกเจ้ามาถึงยุคนี้มีไม่การเปลี่ยนแปลงมีไม่การบิดเบือนมีท่านนบีบอกحديث بن تجد إمام أحمد إمام نسائي إن عين ماجة شيخ ألباني بقوة صحيح ننسى السلطين الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لعواء ليستحلن طائفة من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها ميكلم تنن نيبرا شاشات أمتي كونشان จะถือว่าการดื่มสุราเนี่ยเป็นฮาลาลและจะให้ชื่อจะตั้งชื่ออื่นนอกจากชื่อสุราให้แก่สุราหมายถึงว่าจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนชื่อสุราเรียกคนละชื่อนะชื่อเนี่ยมันก็คือคำว่าคือสุรานะไอ้ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเหล้าสุราเนี่ยเหล้านะต้องเข้าใจหรือต้องรู้สึกว่าในความรู้สึกของมุสลิมนี่นะต่อเรื่องเหล้าเรื่องสุราเนี่ยไม่เหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาพูดเหล้าเขารู้สึกอะไรไหมรู้สึกแต่มุสลิมแค่เรื่องเหล้านี่มันก็เจ็บใจพอรู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะในความเชื่อของมุสลิมเนี่ยแตะเหล้านี่ไม่ได้ขวดเหล้านี่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ฮารามขวดที่มีเหล้าอะนะแต่ที่ไม่มีเหล้าเนี่ยก็ว่าถ้ามีเหล้านี่ก็ไปล้างแล้วไปใส่น้ำสิขวดที่มีเหล้าเนี่ยไว้ที่บ้านนี่ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่ไหนเนี่ยมีเหล้ามีสุราไม่ได้เป็นอันขาดไปดูในโลกมุสลิมเดี๋ยวนี้นี่มีแล้วที่ท่านนบีบอกเขาไม่เรียกกันว่าขมัดนะคนในภาษาอาหรับเนี่ยเหล้าสุราก็คือขมัดแต่เขาไม่ใช้คำว่าขมัดใช้ว่าอะไรใครบอกใช่ไหมวินอะไรนะเครื่องดื่มน้ำวิญญาณน้ำวิญญาณแต่เขาเรียกอะไรพวกวัยรุ่นพวกเยาวชนนะเวลาจะไปกินเหล้ากันนะเขาก็ไปกินน้ำแต่คำว่าน้ำหรือที่นี่เขาใช้กันหรือเปล่ากินน้ำนะเอามีฮะดีษวันนี้น่าสนใจนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาติอาลันนัสมียุคหนึ่งในประชาชาติของฉันซามานุยุคหนึ่งยัสตะฮิลูนอัรริบะจะถือว่าริบะถือว่าดอกเบี้ยนี่ฮะลาลโดยใช้กินริบาเนี่ยโดยใช้ชื่อการค้าการซื้อการขายเอาไปกินดอกเบี้ยไปแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ริบาแล้วอะไรเนี่ยนี่เป็นการค้าเออมีป่ะมีจากฮะดีษที่บออีฟนะครับเชคอัลบานีบอกว่าบออีฟหลังที่เขาฮุกมว่าบออีฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าว่ามาอันฮะดีษวาคิอุนกะมาฮุวะมุชาฮิดุนความหมายของฮะดีษเนี่ยปรากฏจริงๆดังที่เราเห็นในโลกนี้ว่ามุสลิมใช้กินดอกเบี้ยนะครับแต่เขาไม่เรียกว่าดอกเบี้ยเรียกว่าผลประโยชน์นะเรียกว่าการค้าซื้อขายกันการค้าซื้อกันขายกันนะแต่ไม่เรียกว่าดอกเบี้ยไม่เรียกว่าริบาฉะนั้นอะไรนะการของศาสนานี่จะเปลี่ยนยังไงเนี่ยนะครับศาสนาก็คือศาสนาหลักการก็คือหลักการเมาลิดนี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นงานอะไรก็อะไรนี่นะก็ไม่เวิร์กไม่ได้ผลหรอกเมาลิดก็คือเมาลิดบิดาก็คือบิดานะครับไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไม่มีโอกาสที่จะคือเปลี่ยนเนี่ยในความเชื่อในมุมมองของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้คุณไปหลอกชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเนื้อแพะทั้งนั้นนี่เป็นเนื้อหมูหลอกได้ไหมได้มุสลิมยังทำเลยขายลูกชิ้นเนี่ยนะขายลูกชิ้นเนี่ยมีฮาลาลและผลิตโดยบริษัทฮาลาลแต่ปรากฏว่าเอามาจากที่อื่นไม่ใช่ของฮาลาลนี่เป็นมุสลิมหลอกชาวบ้านได้นะหลอกชาวบ้านได้ที่ซาอุดีนะเขาทางรัสเซียเนี่ยเขาส่งปลาปลาชนิดหนึ่งอ่ะจำนวนมากเขาก็นึกว่าไอ้พวกอาหรับพวกมุสลิมมันโง่แต่ที่จริงเนี่ยพวกเขาต่างหากที่มันไร้สติเลยอ่ะก็ส่งปลาแตะในตู้เย็นเลยนะแล้วกล่องทุกกล่องเขาเขียนเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามเก่งมากเลยอ่ะเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามเขาไม่กลัวจะหลอกแต่มีนะคนที่จะหลอกหลังชาวบ้านนี่ก็มีแต่จะเปลี่ยนหลักการศาสนาตรงนี้ได้ไหมจะเปลี่ยนตรงไหนสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นี่ก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกหลอกนะแต่ความจริงสัจธรรมเนี่ยต้องอยู่เสมอเราบางคนเนี่ยถูกหลอกก็ต้องมีอยู่ต้องมีคนที่อนุรักษ์สัจธรรมไว้นะครับเราก็ต้องขอจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสัจธรรมอนุรักษ์สัจธรรม ศึกษาสัจธรรมให้ดีประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่ในสัจธรรมอย่างสม่ำเสมอครับสุดท้ายจะฝากไว้กับพี่น้องคำขอร้องนิดนึงนะครับให้เซ็นให้เขียนชื่อนะครับแล้วก็ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะเจอกันนะบางท่านก็ไม่รู้ชื่อนี่จะได้รู้ชื่อแล้วก็ท่องชื่อด้วยหรืออาจจะมีเหตุการณ์มีปัญหาอะไรหรือจะเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ใช่เปลี่ยนหลักการนะหมายถึงว่าเปลี่ยน เปลี่ยนวันเรียนวันสอนเนี่ยจะได้แจ้งพี่น้องนะครับก็ช่วยกรุณาช่วยจดชื่อด้วยนะครับที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่ายๆนะครับเพื่อเป็นความสะดวกสำหรับเราและพวกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ตอบแทนเจ้าภาพที่เลี้ยงวันนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเอ่ยชื่อได้ป่ะนะครับคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับอัลลอฮฺตอบแทนนะครับแล้วก็ทำข้าวผัดปูนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีคําถามมั้ยเคารพอะไรครับเคารพเนี่ยถ้าไม่ถึงขั้นที่จะรุกูอ์เป็นสุญูดเป็นสักการะนี่นะก็ไม่เป็นไรแค่ไหนใครใช่มุสลิมหรือกัน คนทั่วไป ไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรมุสลิมไม่เป็นไร จะไม่ใช่มุสลิมหรือคนอย่างเราไปคนเธอไป ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็ต้องตั้งเนียดไว้เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราทำพิเศษเฉพาะเขาหรือก้มเฉพาะเนี่ยอะไรพิเศษให้เขาเฉพาะหรือเยอะอะไร ไม ่ใช่เราทำอย่างนี้กับทุกคนเลยอ่ะเวลาเจอใครเนี่ยก็ก้มมาอะไรนี้นิดหน่อยเนี่ยนี่เราจะกับทำทุกคนหรือเวลาเจอเจ้าหน้าที่ที่อำเภอเนี่ยก็ต้องก้มไอ้นั่นหน่อยครับอะไรพิเศษเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเราให้ความเคารพแก่กับเรื่องมากของมุสลิมที่จริงเนี่ยเลี่ยงเลยไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรเลยมุสลิมไม่มีแบบนี้ไม่ต้องอะไรเลยยกมือสวัสดีถ้าจะน่าของผมนี่นะถ้าทำกับกาเฟ่เนี่ยนะผมไม่รู้ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะมีปัญหาทำกับกาเฟ่นะจะทำกับมุสลิมไม่ได้ทำกับกาเฟ่เนี่ยนะเพื่อมันเป็นประเพณีที่เขาทำกันนะถ้าทำอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เรื่องตั้งThank you.